In 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 12 april. De eerste beelden van een nieuwe klimaatsatelliet zijn er, gemaakt met Nederlandse technologie. En de Portugese Katholieke Kerk gaat slachtoffers van seksueel misbruik een schadevergoeding betalen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgoed. Hoeveel schadevergoeding de Portugese kerk aan misbruikslachtoffers betaalt is nog onbekend. Dat wordt per geval bepaald. Eerder werd duidelijk dat de afgelopen 70 jaar... meer dan 4800 Portugese kinderen door geestelijken werden misbruikt. En dat zou nog maar het topje van de ijsberg zijn. Slachtoffers kunnen zich vanaf de zomer melden bij een speciale commissie die over de compensatie beslist. Er is ook kritiek, met name omdat het initiatief dus van de slachtoffers moet komen. Er is meer bekend over de drie Nederlandse skiers die zijn omgekomen bij een lawine in Tirol. De Oostenrijkse politie heeft bekendgemaakt dat ze 33, 35 en 60 jaar waren. Verder is duidelijk dat de twee dertigers mannen uit Apeldoorn waren. Over de identiteit van het derde slachtoffer is niets bekend. De drie maakten een deel uit van een groep van 17 tourskiers die werden verrast door een lawine in de Oostenrijkse Alpen. Een vierde Nederlander van 32 raakte gewond en ligt in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar. Israël beschuldigt de Verenigde Naties ervan dat hulpgoederen lang blijven liggen in Gaza voordat ze worden uitgedeeld aan de bevolking. Het probleem zou spelen aan een zuidelijke grensovergang. De inhoud van 600 vrachtwagens ligt te wachten tot die wordt opgehaald door de VN, zeggen de Israëlische autoriteiten. Israël heeft onlangs de toevoer van noodhulp naar Gaza opgevoerd onder internationale druk. De Verenigde Naties zeggen dat er nu meer vrachtwagens Gaza inrijden, maar dat het nog niet genoeg is. In een recreatieplas in Leiderdorp is gisteravond een dode gevonden. Het lichaam werd ontdekt door mensen die daar aan het kanoën waren. Het is nog onduidelijk om wie het gaat en hoe het lichaam in de plas terecht is gekomen. De politie doet onderzoek. Een Vietnamese vastgoedmagnaat is ter dood veroordeeld in de grootste fraudezaak ooit in het land. Ze zou voor omgerekend bijna 12 miljard euro hebben gefraudeerd met leningen aan netbedrijven. De Saigon Commercial Bank leidde daardoor een miljardenverlies en moest door de Vietnamese overheid worden gered. Ook heeft ze overheidsfunctionarissen omgekocht. Volgens de rechter heeft de 67-jarige magnaat daarmee het vertrouwen in het leiderschap van de communistische partij in Vietnam aangetast. Ze gaat tegen het doodvonnis in hoger beroep. Het weer, de dag begint grijs. Vanuit het zuiden komt geregeld de zon tevoorschijn. Het wordt 13 graden op de Wadden tot maximaal 20 in het Middenland. Het weekend verloopt overwegend droog met geregeld zon. Morgen kan het in het Middenland lokaal 23 graden worden. Zondag is het weer een stuk koeler. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Op 8 februari om 3:08 was dit te horen. 3, 2, 1, ignition, engines full power, and liftoff of Falcon 9 carrying NASA Pace. Een belangrijke klimaatsatelliet ging de lucht in met aan boord SPEX-1. Een meetinstrument waaraan Nederlandse wetenschappers en technici jarenlang hebben gewerkt. Gisteravond zijn de eerste beelden van deze satelliet gepubliceerd. Aldert van Amerongen is hoofd van het aardobservatieprogramma van het instituut ESRON en heeft meegewerkt aan deze technologie. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zeggen deze eerste beelden? Nou, we zijn ontzettend blij dat we deze te zien krijgen. We zien namelijk dat het instrument werkt in zijn baan om de aarde. En goed ook. En het werkt. Het geeft dus echt beelden door nu waar u iets mee kunt. Ja, dat klopt. We zien nu, dit instrument laat fijnstof zien in de atmosfeer. En fijnstof is ontzettend belangrijk voor het klimaat. En eigenlijk is een grote onbekende factor in de klimaatmodellen. En met dit instrument zullen we die onzekerheid van klimaatmodellen kunnen wegnemen en daarmee veel beter het klimaat kunnen voorspellen. Want wat zie je op de beelden? Nou, je ziet een strook. Als het instrument op de satelliet over de aarde vliegt, zie je een strook van de aarde afgebeeld. Maar je ziet niet het normale licht, maar je ziet de polarisatie van het licht. Eigenlijk heeft het instrument een Polaroid-bril op. En door dat gepolariseerde licht te analyseren kunnen we de eigenschappen van stof achterhalen. Dus we kunnen zien niet alleen dat er stof is, maar ook welk type stof, zoals roet, zeezout of vervuiling uit steden. Dus het is als het ware alsof je een soort bril opzet, waardoor je die fijnstof anders ziet. Zo is het. En als je dat in kaart kunt brengen, u zegt al, in klimaatmodellen zitten veel onzekerheden. Maar wat kun je daarmee? Klimaat voorspellen is moeilijk. We weten natuurlijk dat door de uitstoot van broeikasgassen het steeds warmer wordt. En we zijn wereldwijd bezig om dat te reduceren. Maar eigenlijk maskeert dit fijnstof de verwarming die al sinds de industriële revolutie plaatsvindt. En dat maskerende effect, dat willen we eigenlijk wegnemen. En daar is dit instrument voor nodig. Want je kunt zien waar op aarde welke fijnstof hangt. En dan kun je ook een beetje inschatten welke invloed dat heeft. Ja, zo kun je het zeggen. Dus we gaan een kaart maken van waar welk fijnstof zit en precies ook hoeveel het zonlicht wordt geabsorbeerd ofwel teruggestrooid de ruimte in. En we gaan ook zien hoeveel eigenlijk door fijnstof wolken worden gevormd. En als we die twee elementen weten, na een jaar van het nemen van data, dan gaan we dat in de klimaatmodellen stoppen. En op die manier hopen we dan die klimaatmodellen aanzienlijk te verbeteren. En is het dan ook nog zo dat u kunt gaan inschatten van, nou, stel dat op bepaalde plekken fijnstof voor een deel verdwijnt, hè, doordat bijvoorbeeld de lucht schoner wordt, welke effecten er dan gaan optreden? Jazeker, dan zal het daar warmer worden. Want dan wordt er minder gereflecteerd door de zon. Zo is het, ja. Toen de beelden... dan wordt er... ja, precies, dus op een plek waar het schoner is, heb je dan meer zonlicht en meer instraling. En daardoor meer opwarming. Ja. Dat is dus eigenlijk een beetje tegenstrijdig voor het gevoel dat je denkt, fijnstof is niet goed voor ons. Maar als de fijnstof verdwijnt, dan warmt de aarde dus harder op. Ja, klopt. Dus wat moeten we dan doen? Fijnstof in de lucht laten hangen of juist niet? Nee, het is ontzettend belangrijk om samen met het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen dat fijnstof naar beneden te krijgen. En dat gebeurt ook wel. Hè? Als je voorstelt dat fabrieken minder zullen gaan verbranden en verbrandingsmotoren worden uitgebannen, dan krijg je automatisch dat met het afnemen van CO2-uitstoot ook fijnstof uitstoot zal afnemen. Ja. En dat is ook ontzettend belangrijk, want wereldwijd sterven wel 4 miljoen mensen vroegtijdig aan het inademen van dat soort stof. Dus het is zeker niet goed om het in de lucht te houden. Maar het is met deze technologie dat beter ingeschat kan worden wat het effect dan is, dat het dan nog warmer wordt. En daar kun je dan weer op aanpassen misschien. Zo is het, ja. Want we zijn natuurlijk wereldwijd bezig om onze planeet te behouden en de scenario's te maken. En die scenario's zijn onze richtsnoer. Dus het is heel belangrijk om die nauwkeurig te hebben. Dank u wel, Aldert van Amerongen, hoofd van het aardobservatieprogramma van ESRON, het Nederlands Instituut voor Ruimteonderzoek. Het NOS Radio 1-journaal. 6:09. In Nieuwsuur aandacht voor de vredesconferentie die Zwitserland in juni organiseert met tientallen landen om de oorlog in Oekraïne te bespreken. Oekraïne zou een wapenstilstand goed kunnen gebruiken, zegt Oost-Europa-deskundige Bob Deen. En het zou dus voor Oekraïne misschien niet eens zo heel slecht zijn om even een adempauze te krijgen, want die westerse wapenleveranties die stoppen bijna of die zijn op een laag pitje. Onze productie wordt alsmaar niet opgeschaald. Rusland richt enorme verwoesting aan met onder andere de glijdende bommen, maar ook winnen ze steeds meer terrein. Dus Oekraïne zou die pauze misschien wel kunnen gebruiken. Maar ja, nu heeft Rusland de overhand en willen zij juist hun zin doordrijven. Een tijd geleden kwam Oekraïne met een vredesplan met belangrijke punten voor Oekraïne, maar breekpunten voor Rusland, legde Deen uit. Eigenlijk was het probleem iedere keer dat Oekraïne niet weet of Rusland zich daar ooit aan zal houden. En dus altijd moet vrezen voor zijn veiligheid. Dus met name dat punt 9, dus dat een andere landen of een coalitie garant staat voor de Oekraïnse veiligheid, is voor hen heel belangrijk. Terwijl juist Rusland wil voorkomen dat Oekraïne lid wordt van de NAVO. Dus dat is een lastige. Langs de lijn en omstreken sprak met Tom Hendriksen. Bij de Marathon van Rotterdam, zondag, fungeert hij als haas. Hij moet andere atleten helpen om onder de Olympische limiet te duiken. Wat moet een haas doen? Nou, mijn taak is om ervoor te zorgen dat ik ze zo goed mogelijk de eerste, want ik loop door tot 15 kilometer. Dus vanaf vanaf het startschot tot aan kilometer 15 moet ik zorgen dat ze zo strak mogelijk op die Olympische limiet lopen. Ze moeten gewoon alleen maar naar mijn rug kijken. En ik vertel ze precies wanneer een scherpe bocht aankomt, wanneer er een drankpost aankomt, zodat ze dat van tevoren weten. En dat ze niet op een klokje hoeven te kijken, maar dat doe ik voor hun. En kunnen er dan ook dingen misgaan? Ja, wat kan er misgaan? Dat er onrust is in de groep bij de drankposten. En dat de jongens hun bidon missen, zodat ze niet meer hun nodige koolhydraten in kunnen nemen. Dat er in één keer heel veel wind staat en dat je echt met je andere pacemaker heel erg moet doorlopen om tegen de wind in te lopen. En dat je tempo niet haalt. Dat soort dingen, die kunnen wel misgaan. Constant niezen, jeukende en branderige ogen, loopneus. Het mooie weer heeft voor sommigen ook nadelen. En ze hebben er ook steeds eerder en sneller last van. Huisarts Stefan van Rooyen vertelde bij Bo waarom. Doordat de wereld verandert, we hebben een klimaatverandering, het wordt warmer. Dus daardoor komen de pollen, de berken, de grassen ook eerder tot bloei. Dus we hebben daar ook meer blootstelling aan die allergenen. Maar ook door de toename aan CO2 in de lucht veranderen die stofjes ook een beetje, waardoor het lichaam daar sneller op kan reageren, helaas. Volgens internist-allergoloog Zana Tempels kunnen we in Nederland niet veel doen om de allergie te bestrijden. Pollenallergie voorkomen, dat zit er niet in als je in Nederland woont. Dus als je pech hebt, natuurlijk is de pollen gebaseerd, of allergie is gebaseerd op drie dingen. Genen, dus erfelijkheid van je ouders moet je wat meekrijgen. Ja. Ergens wonen waar pollen bestaan, dus dan berken, dat heb je niet in Spanje. Dus als je naar Spanje verhuist, heb je geen berkenpollenallergie. En ook, je moet antistoffen aanmaken in je lichaam, die vervolgens met je allergiecellen gaan reageren om een klachten te geven. En dat was gisteravond op tv. Yeah. Uptown Girl van Billy Joel. Een illustere Friese verzetsvrouw krijgt volgens Trouw eerherstel. Trouw wijdt een groot deel van de voorpagina aan Esmee van Egen, volgens de krant de Mata Hari van het Friese verzet. En dat wil wel zeggen, want Mata Hari kwam zelf ook uit Friesland. Ja, maar dan wel uit een eerdere tijd. Esmee van Egen, haar vrouw, heeft boeken, toneelstukken en de film Zwartboek geïnspireerd. Nu krijgt ze alsnog een plek op het monument voor Friese gevallen verzetstrijders, vertelt Trouw. Van Egen kreeg nooit erkenning vanwege een relatie met een Duitser en het gerucht dat ze verzetsmensen zou hebben verraden voordat ze zelf werd doodgeschoten door de bezetter. Maar in een boek dat vandaag verschijnt schrijft een historicus dat voor verraad van Esmee van Egen of door van Esmee van Egen geen enkel bewijs is. Het AD schrijft over een steekproef die LTO Nederland heeft gehouden onder 1400 melkveehouders. De mestcrisis maakt veel van hen wanhopig. 3/4 ervaart financiële problemen. 4 op de 10 weten niet waar ze met hun mest naartoe moeten. Er mag door het verdwijnen van een Europese uitzondering de komende jaren minder mest in Nederland worden uitgereden. Daarom staan de boeren volgens belangenorganisatie LTO voor een onmogelijke keuze. Koeien wegdoen of een milieudelict begaan door de mest niet af te voeren. Na jaren van verhoging is de Europese Centrale Bank nu aan het voorsorteren op een renteverlaging in juni, aldus het FD. De rente is de afgelopen jaren flink verhoogd om de inflatie te beteugelen. En mede daardoor zijn hypotheekrentes behoorlijk gestegen. Maar volgens het Financieel Dagblad is ECB-voorzitter Christine Lagarde nu van plan om de rente te verlagen op voorwaarde dat de inflatie verder zakt. En ook wat de Amerikaanse Fed daarbij doet speelt een rol, zegt een econoom in de krant. Als het renteverschil tussen de Fed en de ECB te groot wordt, kan een waardedaling van de euro de inflatie in Europa weer aanwakkeren. En in de Volkskrant een idee om de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg korter te maken. Het verkennende gesprek. Wie worstelt met psychische problemen kan volgend jaar zo'n gesprek vergoed krijgen uit het basispakket. In een verkenning praat iemand met hulpverleners uit meerdere disciplines, met als doel zo vroeg mogelijk de juiste hulp te kunnen geven. In veel gevallen blijkt een psycholoog of psychiater niet de beste oplossing, schrijft de Volkskrant. Maar moet het probleem worden aangepakt dat de psychische klachten veroorzaakt? Denk aan schulden, gebrek aan huisvesting, eenzaamheid of een scheiding. De voorzitter van het Chinese Volkscongres, Zhao Lujie, is met een delegatie afgereisd naar Noord-Korea. Het is de eerste ontmoeting namens de Communistische Partij sinds het begin van de coronapandemie. Oost-Azië-correspondent Garry van Pinksteren. Garry, het is lange tijd geleden dat er een ontmoeting is geweest op zo'n hoog niveau. Wat is dan het belang van dit bezoek? Nou, je moet een beetje kijken ook naar de context van dit bezoek. Hè? Want gisteren hebben we Biden gehad die een top had met Japan en de Filipijnen. Eigenlijk ook een beetje hebben ze daar natuurlijk gesproken over de dreiging die eruit gaat van Noord-Korea en van China. En dit is, zou je kunnen zeggen, het andere blok. Hè? Dus dit is China die dan praat met Noord-Korea. Dat bezoek stond overigens al wel langer aangekondigd. Maar ja, je ziet ook dat China dat ziet als een bedreigend iets. Als iets wat komt aan de belangen van China, die blokvorming aan die kant. En inderdaad, je zei het al, ze hebben elkaar zo lang niet gesproken. Dat er heel erg veel veranderd is in die tussentijd. En dat de twee landen ook dus heel erg veel met elkaar te bespreken hebben. En waar gaan ze dan vooral over hebben, denk jij? Ik denk dat er een heel aantal belangrijke zaken anders zijn geworden. Namelijk, Noord-Korea had tot voor kort het beleid dat ze uiteindelijk wel streefden naar een soort hereniging en vrede met Zuid-Korea. Dat doen ze nu niet meer. Ze hebben ook heel veel kernwapens getest. Hè, maar ze zijn duidelijk opgeschoven van het idee van we kunnen uiteindelijk misschien met Zuid-Korea en ook met Amerika tot een soort vergelijk komen naar een positie van dat kunnen we niet. En we gaan juist inzetten op de verdediging van Noord-Korea. En ze hebben natuurlijk heel belangrijk ook met Rusland. Ze worden verdacht door Amerika en door het Westen van het leveren van wapens aan Rusland en van een rol in die oorlog. Dus dat zijn allemaal zaken waar China het fijne van zal willen weten. Want ook voor China is Noord-Korea toch een behoorlijk geïsoleerd land wat aardig zijn eigen kant op gaat. En het is natuurlijk extra afgesloten geweest door corona nog. Ja, en wat je net schetste, die toch weer verharding kun je het zeggen. Is China er wel of niet blij mee? Nou, toch niet echt hoor. Want China wil niet door de buitenwereld gezien worden als lid van een soort Russisch, Noord-Koreaans, Chinees anti-westers blok. Maar ze willen aan de andere kant willen ze Noord-Korea en Rusland ook niet afvallen. Hebben dat ook nog nooit gedaan. Dus het is een heel lastige positie. En hoe lastig dat voor China is, zie je ook bijvoorbeeld in... Onlangs was er bij de VN-veiligheidsraad een motie die in stemming gebracht werd over strengere controles op de sancties tegen Noord-Korea. Nou, Rusland heeft daarvan gezegd, daar stemmen we tegen. Dus we hebben een veto, hebben die daarover uitgesproken. Terwijl China zich daar onthoudt van stemming. Dus China probeert toch vast te houden aan een... In ieder geval op het oog zo neutraal mogelijke positie... zonder Noord-Korea of Rusland te laten vallen... of echt tegen de haren in te strijken. Ja, en als je kijkt naar dit bezoek, hoe valt dan dit bezoek bij andere landen? Nou ja, Zuid-Korea is daar zeker niet blij mee. Die is, dat land is net als Japan en ook de Filipijnen juist weer bang voor een sterk en agressief Chinees, Noord-Koreaans, Russisch blok in de regio. Dus die zien dit soort bezoeken dan juist weer van hun kant als een bedreiging. Dankjewel, correspondent Gary van Pinksteren. In het Europees Parlement groeien de zorgen over desinformatie en Russische inmenging in opmaat naar de Europese verkiezingen in juni. Daarover was er deze week fel debat in het parlement en vragen Europarlementariërs in een brief de Europese Commissie om maatregelen te nemen. Correspondent Tijn Sade sprak met Kim van Sparretak van GroenLinks, een van de opstellers van die brief. Ik ben nu al 2 jaar aan het vragen aan de Europese Commissie om echt aan de slag te gaan met die Russische desinformatie die gewoon bij ons de hele tijd op onze tijdlijnen terechtkomt. Hè. Dat is toch waar de meeste mensen hun informatie vandaan halen. En ze doen er gewoon niks aan. Dus dit is echt al een beetje een laatste noodkreet. Laten we alsjeblieft dit serieus nemen, want dit is echt een hybride oorlog waar ze ook mensen heel erg proberen te beïnvloeden. So please, colleagues, we would like to resume. Mr. President, honorable members, the repeated efforts by Russia to undermine European democracy. Very troubling. Kremlin will continue using disinformation. Politicians are paid by foreign states to undermine our system. Mensen denken vaak, nou, wat doen ze daar nou allemaal in Brussel? Nou, Rusland heeft dat behoorlijk goed door, wat wij hier doen. Ze zijn zelfs bereid om een heleboel geld te pompen in ervoor zorgen dat de Europese democratie wordt ondermijnd. Dus we moeten gewoon hiermee aan de slag. Er is allerlei regelgeving gekomen, de digitale dienstenverordeningen. Die wetgeving is er nu inderdaad. Het ding is alleen dat wat we zien is dat je algoritmes hebt, gewoon de tijdlijn van je sociale media. En die laat jou de meest extreme content zien, want dan blijf je lekker lang hangen en kunnen ze lekker veel advertenties verkopen. Zo simpel werken die sociale media eigenlijk. Maar moet ik aan denken, wat voor extreme content, wat voor extreme berichten? Ja, extreme dingen waar je bang van wordt, die worden veel sneller boven aan je tijdlijn gezet. En dat is precies waar Russische desinformatie en desinformatie het algemeen op inspeelt. Dingen waarvan je denkt, oh, dat vind ik wel heel spannend. Totale onzinverhalen om echt bijvoorbeeld ons vertrouwen in onze overheid minder te maken. Ons vertrouwen in gelijke rechten, ons vertrouwen in democratie. En dat zijn dingen die dus bovenaan komen te staan. En ik vind echt dat de commissie tegen die techbedrijven mag zeggen, hey, verander je algoritme, zorg dat het wat neutraler wordt en dat die extreme dingen niet meer de hele tijd bovenaan iedereen zijn tijdlijn staan. Meer dan de helft van de wereldbevolking gaat naar de stembus dit jaar. En dat is voor landen als China en Rusland het moment suprême om hun ding te doen als het gaat om buitenlandse beïnvloeding. Bart Groothuis, VVD-Europarlementariër. Als je naar deze week kijkt, hè, er is een debat over desinformatie, buitenlandse inmenging. Nou hebben we een digitale dienstenregelgeving gekregen. Die moet dat aanpakken met de Europese Commissie als handhaver van die regels. De commissie moet handhaven. En dat is geen censuurmachine. Dat is onzin. Dat is ook niet gevraagd. Kan ook niet volgens de wet. Maar wat je wel moet doen is platforms op de knieën dwingen en zeggen van jullie hebben een plan nodig om iets te doen aan bijvoorbeeld een pluriformiteit. We hebben de macht om het af te dwingen. Laten we het nu ook doen om te zorgen dat we een pluriform aanbod houden en de verkiezingen soepel verlopen. Voorzitter, de ergste aantasting van het leven is het slagveld van de oorlog. De propaganda van de EU moet het volk overtuigen dat dit satanische beleid goed is. Ik blijf elke dag strijden voor de overwinning van het goede over deze duivelse doodscultus van de globalistische elite. En ik zie uit naar hun nederlaag. collega van u, een Nederlandse Europarlementariër, Marcel de Graaf, die gaat op voor Forum voor Democratie in Vlaanderen. Die stond hier een paar weken geleden in het Europees Parlement te verkondigen dat Oekraïne de grootleverancier is voor pedofiele netwerken. Nou, wat het om, dit is vaak het werk van een buitenlandse staat. En er wordt onderzoek naar gedaan te worden. En de Tsjechische inlichtingendienst heeft dat recent gedaan, bijvoorbeeld rondom de website Voices of Europe. Dat is een in Nederland gedraaide website. Maar vanuit dezelfde campagne worden ook inderdaad een aantal politici zonder naam overigens betaald. Kim van Sparretak, Europarlementariër, GroenLinks, PvdA. Die Voice of Europe, wat daarop staat, dat is gewoon Russische inmenging. Maar dan moeten we het wel zo serieus zien. En ik merk toch dat dat gewoon nog steeds een beetje, ja god, het is ook een mening. Nee, het is geen mening. Dit is gewoon een actieve poging van Rusland om onze democratie kapot te maken. En daar moeten we verdorie wat harder voor optreden. Europarlementariër Kim van Sparretak van GroenLinks, in een bijdrage van correspondent Tijn Sade. Het is 6:54. Vandaag is in Groot-Brittannië de première van Back to Black, een film over het leven van Amy Winehouse. Straks tegen 8 hebben we er aandacht voor. De vrouw met de geweldige stem en de eigenwijze keuzes in de muziek die ze maakte. Daarin hoorde je wat mij betreft een oude ziel, en ze wist de pijn die ze in haar leven leed erin te verwerken. Niet fijn voor haar, wel goed voor de muziek. Er is eigenlijk te veel om uit te kiezen. Nou, You Know I'm No Good, maar. Me out like I'll

als iedereen er is. En dat maakt wel extra speciaal. Dus dat neem je mee, het vertrouwen. En hoe pak je dan zo'n vervolgtraject aan? Is het dan ineens anders als je weet wat er mogelijk is? Ja, nou ja, kijk, er wordt natuurlijk wel, er worden ook vaker dingen gezegd over Olympische medailles. En dan ga je er ook wel anders over denken. Maar ik probeer dat wel een beetje los te laten. Maar je merkt natuurlijk wel steeds meer dat er gekeken wordt. Verandert het ook wat in jouw eigen verwachtingspatroon? Nou ja, met hoe harder je gaat zwemmen, dan verandert dat natuurlijk wel. Maar ook dat probeer ik wel een beetje los te laten. Want ik weet ook dat het niet realistisch is om elke wedstrijd 52-2 te zwemmen. Maar ja, die doelen worden wel bijgesteld als je PR en je niveau omhoog gaat. Dus wat dat betreft verandert dat wel een beetje, denk ik. Ze is een alleskunner, Marit Steenbergen. Ze zwom al Olympische limieten op de 50, 100 en 200 vrij, maar ook op de 200 meter wisselslag en de estafettenummers, de 4x100 vrij, 4x200 vrij, 4x100 wisselslag. Nou, dat belooft een druk programma te worden in Parijs. Of misschien moet ze toch voor zichzelf wel een keuze gaan maken. Ja, het liefst wil ik gewoon alles doen. Maar ja, we moeten natuurlijk wel kijken hoe kom ik het beste door de week heen. En in Doha werd ik ziek aan het einde. Nou ja, dat wil je natuurlijk eigenlijk voorkomen. Dus gewoon kijken hoe kan ik het beste met mijn energie omgaan. Wat past er wel en wat past er niet in. Maar daar zijn we... Dat zit in de beginnende fase en moeten we nog naar kijken. Maar ja, inderdaad, die 100 heeft nu wel, heb ik wel de meeste kansen. Dus die ga ik sowieso doen. Deze dame gaat naar de Olympische Spelen voor ons. Kom op! En hoe moet ik me dat voorstellen in Huizen Steenbergen? Loopt daar dan een soort van countdown-klok tot Parijs? Nee, zeker niet. Die gaat er ook niet komen. Nee, ik probeer daar zo min mogelijk mee bezig te zijn. Want elke keer als ik denk het is nog maar zo kort, dan krijg ik daar wel een beetje stress van. Dus die countdown-klok die houdt zo ver mogelijk bij mij vandaan. Dat zei Marit Steenbergen. Het is 6:30. In Myanmar zijn sinds de machtsovername door het leger, ruim 3 jaar geleden, miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Bijna allemaal in eigen land. Ze zitten vaak in tenten of geïmproviseerde huizen en hebben weinig middelen van bestaan. Internationale hulp is er niet, of nauwelijks. Correspondent Mustafa Maghadi zag in Myanmar dat volwassenen en kinderen daar enorm onder lijden. Enthousiast wachten kinderen in een bergdorpje in Oost-Myanmar in de rij met een metalen bordje. De school is in dit vluchtelingenkamp net uit. En ze hebben gehoord dat een organisatie hen voedsel komt doneren. Daar zijn we heel blij mee, zegt Caroline, een meisje van 16. Ze brengen brood en snacks om ons te voeden, zegt de 12-jarige klasgenoot Jospel. Ik ben heel dankbaar en bid daarvoor. Maar dit soort donaties zijn zeldzaam in het dorpje, zegt Tinzar Aye van de hulporganisatie. Ouders zijn gevlucht en om aan eten te komen werken ze bij een boer en krijgen ze betaald in handjes rijst. Dat is hoe ze overleven. We zijn blij dat we deze kinderen nu kunnen helpen, maar dat betekent dat er 100 andere kampen zijn waar we vandaag geen kinderen kunnen helpen. Er zijn verschillende redenen waarom er zo weinig hulp binnenkomt in Myanmar. De internationale gemeenschap haalt heel weinig geld op door alle andere conflicten in de wereld. De VN die wilde vorig jaar €1 miljard ophalen voor Myanmar, maar het kwam niet verder dan 350 miljoen. En het Myanmarese leger laat die hulp nauwelijks toe. Dus zijn de vluchtelingen hier afhankelijk van de kleine lokale organisaties. Bij het vluchtelingenkamp van Teresa is vandaag dus geen hulp gekomen. Maar ze heeft gelukkig nog wat over. Ze roert in een gelig soepje met een paar stukjes kip. We zijn afhankelijk van donaties en ik ben daar dankbaar voor, zegt ze. Maar de tranen die schieten in haar ogen als ze naar haar 3 dochters kijkt. Maar hoe kan ik hen veilig houden? Ik heb geen auto, ik heb niks. Ik kan niet slapen omdat ik zo bezorgd ben. Het maakt me depressief, zegt ze. Juist, je laat alles achter in je dorp en komt op een plek terecht waar het nog steeds niet veilig is. Want buurlanden laten nauwelijks vluchtelingen uit Myanmar binnen. Dus heb je 2,6 miljoen vluchtelingen in Myanmar in veel gevallen. Zo'n gevaarlijke plek dat je op een vluchtelingenkamp een bunker moet bouwen. Ook in de gevechten krijgt het verzet geen officiële hulp van buitenaf. Wapens komen van de zwarte markt of, zegt verzetsleider Koen Bedou. The main we get armbands from military. Gebruiken ze de wapens die ze hebben geconfiskeerd van verslagen legertroepen. Because whenever they fight against us, they lost. So we can confiscate lots of the ammunition and other things from them. Het zorgt ervoor dat deze strijd nog ellenlang zal duren. Als alles goed gaat, volgens Koen Bedou, nog zeker 5 jaar. We believe that we can do like a 5 years term. Maar ja, op dit moment kopen de Myanmarese vluchtelingen daar letterlijk geen brood van. En laat het aan kinderen over om het simpel te houden. Ik wil vrede, zegt Jospel. Want, zegt Caroline, ik wil weer naar mijn eigen huis en dichtbij mijn familie zijn. Een reportage van Mustafa Maghadi in Myanmar. Het demissionair kabinet ruziet volgens de Telegraaf over Koranverbrandingen. Volgens de Telegraaf wordt er binnenkamers veel gediscussieerd. Het CDA wil meer doen om verbranding van het heilige islamitische boek te voorkomen. Maar voor de VVD weegt de vrijheid van meningsuiting zwaar. Volgens Haagse bronnen van de Telegraaf wil CDA-minister Hanke Bruins-Slot onderzoeken of burgemeesters meer mogelijkheden kunnen krijgen om Koranverbrandingen tegen te gaan. Ook na incidenten bij Nederlandse ambassades in het buitenland. Maar VVD-minister Jessekus zou geen aanpassingen willen uit angst voor terreur. Twee verdachten van het mishandelen van rechtsnationalistische studenten bij de Universiteit in Nijmegen zijn volgens Omroep Gelderland vrijgesproken. Vorig jaar zomer ging het mis op de intromarkt van de universiteit bij een stand van een rechtsnationalistische vereniging. Die stond voor het eerst op de markt en trok de aandacht van een groep mensen. Na een woordenwisseling ontstond er een vechtpartij. Twee mannen van 38 en 18 werden aangeklaagd. Volgens de rechter is er niet genoeg bewijs. De rechtsnationalistische vereniging noemt dit een voorbeeld van extreem linkse mensen die wegkomen met stalking en geweld. Er komt een einde aan de dagelijkse treinverbinding tussen Nederland en Zwitserland. Nu rijdt er nog iedere dag een ICE van Amsterdam naar Basel. Maar volgens de Volkskrant willen de Duitse spoorwegen deze lijn niet langer uitbaten. Omdat er ook nog werkzaamheden gepland zijn, zal de laatste rit van Amsterdam naar Basel al op 15 juli worden gereden, aldus de krant. Die nog wel een kleine troost noemt. In plaats van de trein naar Basel komt er dan volgend jaar wel een snelle trein naar München. Nou, ben je in ieder geval de goede kant op, zullen we zeggen. En elk jaar als de lente zich aandient, is het weer oppassen voor motorrijders. Alleen al in Brabant waren er het vorige zonnige weekend meteen 3 ongelukken met motoren. Rijinstructeurs waarschuwen daarom bij Omroep Brabant dat de motor bij veel plezierrijders de hele winter in de schuur heeft gestaan en dat ze toch weer even moeten wennen. Leer die motor weer opnieuw kennen. Pak eventueel een vervolgcursus en ga dan pas vrijdag op stap. En dan belangrijk daarbij, neem de juiste kleding. Strak in het pak. Ja? Heel belangrijk. NPO. Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Feel buried alive. This city is airtight. Suffocating lonely in the crowd. I'm surrounded by all the screens of their lives. Screaming into space to drown them out. I'm coming. Purple Disco Machine met Hypnotized. Nederland leidt aan democratiearmoede. En dat moet veranderen. Dat is de boodschap van Menno Hurenkamp, hoogleraar aan de Universiteit van Humanistiek in Utrecht. Vanmiddag is een oratie, de toespraak die een hoogleraar houdt als hij benoemd is. Menno Hurenkamp, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dat? Goedemorgen, Astrid. Democratiearmoede? Nou, kijk, er is zoiets als financiële armoede, dat is te weinig geld. Er is ook zoiets als geestelijke armoede, te weinig beschaving. En we hebben het tegenwoordig zelfs vaak ook over vervoersarmoede, dus te weinig buurtbussen. Maar het zou meer over democratiearmoede moeten gaan, denk ik. En dat is te weinig vermogen om je te kunnen verplaatsen in de problemen van anderen. Als je denkt, dus de kennis van kunde, kennis en kunde van leerlingen over burgerschap, die is nogal beperkt. Maar niemand wordt er echt boos over. Het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet, dat staat eigenlijk best wel onder druk. Maar niemand maakt zich daar druk om. Het aantal mensen dat lid is van een politieke partij is heel klein. En sterker nog, de grootste partij van het land heeft niet eens leden. Daar maakt iemand in zijn eentje de dienst uit. En bij de coalitieonderhandelingen die we nu aan het zien zijn, daar moest eerst iedereen het nog even eens worden over de grondwet. Zonder dat dit tot nervositeit leidde. En dat zijn allemaal tekenen van democratiearmoede, waardoor we gaan denken uiteindelijk dat alleen de hardste stem telt, is degene die het hardste roept, dat die gelijk heeft. En dat niemand meer echt zijn best doet om andermans kijk op de wereld op zijn minst even te proberen te begrijpen. Dus dat zou ik democratiearmoede noemen. Het gaat dus eigenlijk ook over meedoen. Het gaat absoluut ook over meedoen, jazeker. Het gaat absoluut over meedoen. Althans, meedoen als in termen van dat je iets doet voor anderen. Of dat je je inzet voor de buurt. Of dat je inzet voor een maatschappelijke organisatie. Of dat je misschien jezelf wel inzet voor een politieke partij. Want het begint dus eigenlijk al op dat niveau, vrijwilligerswerk. Maar het werkt helemaal door tot in het parlement. Nou, wat je ziet, doordat het vermogen afneemt dat we af en toe even nadenken over de problemen van anderen, zie je dat we steeds meer in bubbels gaan leven. En dat zie je ook wel terug in de analyses van het Sociaal en Cultureel Planbureau en in de analyses van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dus dat mensen steeds meer optrekken met gelijkgestemden. Mensen die het eigenlijk op grote lijnen met hen eens zijn. En dat de kans afneemt dat ze mensen tegenkomen die misschien net ietsje anders over de dingen denken. En daardoor neemt dus ook nemen de momenten af dat je af en toe even gedwongen wordt om na te denken van maar diegene heeft een totaal andere kijk op de wereld dan ik. En dat is problematisch voor de democratie. Dat wil ik democratiearmoede noemen. Ja, want waarom is dat zo belangrijk juist dus voor de democratie dat wel gebeurt? Alleen op die manier kun je zorgen dat die democratie levend blijft en tot goede beslissingen komt. En je ziet het nu ook, dat er is toch al een tijdje sprake van een padstelling in Den Haag. En dat heeft er alles mee te maken dat mensen behoorlijk op hun eigen turf teruggetrokken zijn en niet meer echt geïnteresseerd zijn in het de kant die Nederland op moet, dat weten ze eigenlijk niet precies. Ze willen vooral natuurlijk hun eigen clubje verdedigen. Want als je kunt verplaatsen in de ander, als je oog hebt voor de belangen van de ander, dan kun je afgewogen beslissingen nemen? Dan neem je hoogstwaarschijnlijk 9 van de 10 keer betere beslissingen. Democratie als zodanig is ondubbelzinnig het beste systeem dat we hebben. Mensen in democratieën zijn gelukkiger, mensen in democratieën leven langer, mensen in democratieën leven gezonder. Mensen uit dictaturen die beleggen hun geld in democratieën, die sturen hun kinderen naar democratieën om daar te studeren. En die sturen ook hun zieken, als ze geld hebben, sturen ze hun zieken naar de ziekenhuizen in democratieën om daar te genezen. Dus democratie als zodanig is ondubbelzinnig het beste systeem. En dat systeem staat nogal onder druk. Want kijk, als dadelijk Trump herkozen wordt, dan is dat eigenlijk een klap in het gezicht van de mensen die geprobeerd hebben om de rechtsstaat te verdedigen toen hij het Amerikaanse parlement liet bestormen. En aan de oostkant van ons voert Poetin behoorlijk oorlog. En dat gaat ook echt onder de vlag van een dictatuur. Dus van twee kanten ligt de democratie is best wel een beetje in gevaar op dit moment. En daar zouden we eigenlijk wat beter over na moeten denken. Maar we nemen dat nogal luchtig. Of althans, we denken er eigenlijk amper over na. En mijn doel is eigenlijk een beetje, of mijn hoop is, dat ik met een verhaal als dit dan toch nog een paar mensen kan inspireren om te denken van verdomd of het niet waar is. Maar we moeten er eigenlijk net ietsje langer bij stilstaan dat het een enorm kostbaar goed is, die democratie. Dat we daar zoveel mee bereikt hebben en dat we het op een andere manier helemaal niet zo voor elkaar kunnen krijgen. Laten we nog net eens ietsje beter nadenken hoe we die democratie kunnen onderhouden. En ietsje minder alleen maar bezig zijn met het eigen punt dat we willen maken. Kijk, iemand als Johan Derksen, die is eigenlijk slecht voor de democratie. Niet per se omdat hij een racist is, maar omdat hij niet in staat is om te zeggen, shit, dat was eigenlijk best een stomme opmerking van me. Had ik gewoon niet moeten doen. Daardoor, hij blijft vasthouden aan zijn eigen punt. En daardoor ontstaat er een sfeer van, oké, gesprek heeft dus eigenlijk blijkbaar helemaal geen zin. Want je kunt stomme dingen roepen en dan hou je dat gewoon vol en dan is het klaar. Dat is natuurlijk dodelijk voor de democratie, dat type dingen. Dus het gaat er niet zozeer om dat je niet vergissingen mag maken, maar je moet af en toe kunnen zeggen van, oh ja, ik ben er inmiddels weer anders over gaan denken. Ik zei woensdag dit, maar donderdag realiseerde ik me dat ik eigenlijk iets anders had moeten zeggen. Het gesprek, dat moeten we blijven aangaan. Daarover gaat dus de oratie vanmiddag. Heel veel succes en plezier daarbij. Dankjewel. Hoogleraar Astrid. Menno Hurekam. Is het gras groener bij de buurman? Gezond gras gaat dieper dan je denkt. Zorg voor de bodem en de bodem zorgt voor jouw gazon. Daarom zit de organische gazonmeststof van EcoStyle vol actief bodemleven. Voor een langdurig, echt groen gazon, zonder mos. Aan de slag. Vraag in jouw tuincentrum of bouwmarkt naar EcoStyle. Ja, want Lotto is jarig. Al 50 jaar is het elk weekend spannend of jouw geluksgetallen vallen. En om dat te vieren verdubbelen we aanstaande zaterdag alle geldprijzen tot 25.000 euro. Dus koop snel je Lotto-lot in de winkel of op lotto.nl. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Kom proefzitten in Opheusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel 3000 euro op je huidige auto. En kies je voor private lease? Dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €289 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bestaat 200 jaar en krijgt daarom als eerbetoon een unieke herdenkingsmunt. Deze gelimiteerde gouden en zilveren munten zijn nu online verkrijgbaar. Koop ze nu bij de Koninklijke Nederlandse Munt op knm.nl. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Bestel de unieke herdenkingsmunt voor de Nederlandse Reddingmaatschappij op knm.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Geen sollicitatieprocedures meer, maar een baan krijgen omdat je als eerste hebt gereageerd. En de Portugese Katholieke Kerk gaat slachtoffers van seksueel misbruik een schadevergoeding betalen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Hoeveel schadevergoeding de Portugese kerk aan de misbruikslachtoffers betaalt is nog onbekend. Dat wordt per geval bepaald. Eerder kwam aan het licht dat er in de afgelopen 70 jaar meer dan 4800 kinderen seksueel zijn misbruikt binnen de Portugese kerk. Meer dan 100 priesters zouden zich daar schuldig aan hebben gemaakt. Er is ook kritiek op de nieuwe schaderegeling, omdat het initiatief voor een vergoeding bij de slachtoffers wordt neergelegd. De Oostenrijkse politie laat weten dat 3 Nederlandse skiers die zijn omgekomen door een lawine in Tirol 33, 35 en 60 jaar waren. Verder is duidelijk dat de 2 dertigers mannen uit Apeldoorn waren. Over de identiteit van het derde slachtoffer is niets bekend.

Ik dacht, ja, dat vind ik super gaaf. Wat ik toen ook zag was dat het met name gebeurde bij functies eigenlijk met weinig eisen. Bijvoorbeeld in de logistiek of in de groenonderhoud. En ik dacht, ja, maar dat moet toch ook gewoon kunnen midden in organisaties met functies waar normaal zwaardere vacature-eisen vasthangen. Want hoe werkt het precies? Het werkt als volgt. Je hebt een baan en je zegt tegen mensen, als je interesse hebt, dan meld je je maar aan. En de eerste die zich aanmeldt, die wordt het. En mensen kunnen dat zien op internet. Wij hebben bekendgemaakt dat wij twee functies hebben. Dat we wilden gaan werken met open hiring. En we hebben vooruitlopend daar ook veel informatie op internet gegeven. Maar ook een informatiebijeenkomst georganiseerd waar mensen zich konden aanmelden en vragen aan ons. Hoe werkt de organisatie? In wat voor team kom ik terecht? Wat voor functie is het? Kan dit voor allerlei functies? Ja, ik denk dat het voor een heleboel functies kan. Hè. Ik zelf zeg ook altijd, ik heb ook nooit kunnen leren voor wethouder. Ik vraag van zijn mensen, wie doet nu nog wat er ooit in zijn oorspronkelijke vacature of wervingstekst stond? En dat is bijna niemand. Dus uiteindelijk leren we allemaal op het werk wat er van ons verwacht wordt. Wie hoopt u hiermee binnen te halen? Juist die mensen die normaal denken, de gemeente is niet naar mij op zoek. Neem bijvoorbeeld mensen die nu in de zorg zitten en daar denken van, ja, ik wil hier mijn pensioen niet halen of ik kan hier mijn pensioen niet halen. Maar die mensen zijn vaak wel heel erg klantgericht. Die zou ik hier dolgraag willen hebben op een heleboel functies. Alleen wij vragen om gemeentelijke ervaring. En die mensen lezen, ja, dat is niet zorg, dus ik ga maar niet solliciteren. Ik denk wel dat we onszelf in Nederland tekort doen met onze huidige manier van werven. En dat daardoor een heleboel talent niet terechtkomt op een plek waar die ook tot z'n recht zou kunnen komen. Goedemiddag, mijn Milou, wat kan ik voor u doen? Dan moet ik even doorverbinden met mijn collega, momentje. Milou, nu ook werkzaam bij de gemeente Zoetermeer. Mensen kunnen hier naartoe bellen. Melding dat er ergens een gat in de weg is. Afspraak maken voor een paspoort of een rijbewijs. Je hebt jarenlang wat anders gedaan. Ik heb in de kinderopvang gewerkt. Dat vond ik hartstikke leuk, totdat ik fysieke klachten kreeg en eigenlijk gedwongen was om een andere baan te gaan zoeken. Vrijdag was de kans om een mailtje te sturen en zo kenbaar te maken dat ik geïnteresseerd was in de vacature. Had je de eisen gezien? Er waren geen eisen, nee. Oh? Je moest beheersen van de Nederlandse taal. En je dacht van, dit is de manier om uit die kinderopvang weg te komen? Ja, zo zag ik het wel, ja. En dat ik het ben geworden was wel heel bijzonder. En daarna heb ik een afspraak gemaakt om mee te lopen op de afdeling om zo meer te kijken of het wel echt bij me past. Ik ben alleen maar enthousiaster geworden en ik ben het aangegaan. Want dit is natuurlijk toch heel wat anders. Klopt. Geen krijsende kinderen nee. hier. Nee, dat klopt. Ja, maar ik heb ze thuis nog wel, hoor. Darshana. Ik heb contact met uitkeringsgerechtigden. Die help ik. Zij vragen dan een vergoeding aan voor tandartskosten bijvoorbeeld, rechtsbijstandskosten. Voor mij was dit gewoon echt een mooie kans om ook aan te grijpen, om te laten zien van, hey, weet je, iemand zonder dezelfde achtergrond kan het ook. Hoe bevalt het? Nou, super. Ja, ik heb eindelijk plezier in mijn werk. Ik doe iets wat ik leuk vind. Het is wel iets waar je goed over moet nadenken voordat je jezelf inschrijft. Het advies wat ik wil meegeven aan anderen die via deze manier willen solliciteren. Je moet echt voor jezelf gaan inlezen in wat voor vacature je gaat reageren. En is het iets wat je aan kan? Dat is gewoon iets wat ik zelf ook heel erg heb gedaan. Weten wat er van je verwacht wordt, ja, dat is heel erg belangrijk. Stel nou voor, ik reageer als eerste. Nou, daar bent u mooi klaar mee. Ik ben 65. Ja, maar wie heeft gezegd dat... U ziet er heel energiek uit. De indruk die u op mij maakt is dat u nog steeds lol heeft in uw werk. Wie ben ik dan om te zeggen dat u te oud bent om te werken? U wilt toch zeker nog zeker 2 jaar mee en misschien nog wel langer? Ik kan dat ook, langer. Ja, je ziet ook dat tegenwoordig we mensen steeds meer vragen om of nog wat langer door te werken. En ook daar ben ik een groot voorstander van. Waarom stoppen? Omdat een ander heeft bedacht dat het een leeftijd is om te stoppen. Zijn wethouder Jan Iedema van Zoetermeer. Rob Witjes, arbeidsmarktspecialist bij het UWV. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat vindt u ervan dat de gemeente Zoetermeer dus voor deze functies open hiring heeft ingezet? Ja, nou, het is alleen maar te prijzen, zou ik zeggen. Het is namelijk ook vrij uniek. Hè. Je ziet het, het kwam ook in de reportage naar voren. Toch vaak in wat meer functies in de horeca of in de magazijnen. Je ziet het ook wel in de bouw. En het komt eigenlijk, nou, ik ken eigenlijk weinig initiatieven waar het gaat om een volwaardige administratief communicatieve functie. Want dat hoor ik toch wel een beetje in de reportage. Of twee functies. Mm-hmm. En dat is vrij uniek. En volgens mij is gemeente Zoetermeer ook de eerste in Nederland. Ja, van de gemeente dan wat dat betreft. Ja. Ja, we hoorden bijvoorbeeld in de reportage ook teksten, dat er teksten van de vacature eigenlijk minimaal was. alleen maar Nederlands vereist. Is dat gebruikelijk bij dit soort open hiring functies? Nou, het lijkt erop alsof er geen eisen worden gesteld. Dat is niet zo. Het is wel zo dat, kijk, een werkgever die stelt de vacature op. Die zegt, dit is het werk, hè, dit zijn de werkzaamheden. En dit zou je moeten kunnen. En dus meer gericht op de vaardigheden. En dat is het. Kijk, het verschil met normale, zeg maar, vacatureteksten is dat er wordt gezegd van, ja, je moet ook werkervaring hebben in de sector. Zoveel jaar, of je moet een diploma hebben. En dat zie je dus bij open hiring juist niet. Hè. Daar wordt eigenlijk beschreven de werkzaamheden en wat iemand zou moeten kunnen. En ik denk, ja, ik ken de vacature niet zo goed van Zoetermeer. Nee. Maar het lijkt mij sterk dat daar alleen maar een zinnetje stond. U dient de Nederlandse taal te beheersen. Er zal ook wel een uitleg gestaan hebben over wat, ja, de functie zelf. Ja. Ja, ja, dat is normaal. Ja. Maar is het bij deze vorm zo dat je dan als werkgever degene die als eerste solliciteert ook moet aannemen? Ja, kijk, de zuivere vorm, daar komt die al, van open hiring is inderdaad de eerste op de lijst die reageert, die moet je aannemen. Dat is eigenlijk de zuiverste vorm. En daarna heb je natuurlijk nog wat andere randvoorwaarden. Een werkgever moet er ook voor zorgen dat die persoon goed begeleid wordt en ook perspectief wordt geboden. Want wordt iemand alleen aangenomen voor een klus van een paar weken, dat is niet de wijze waarop je open hiring zou moeten invullen. Dus er zitten nog wel veel meer zaken aan waar een werkgever heel goed op moet letten. En ik heb het idee dat het Zoetermeer dat aardig gelukt is. Dus ja, dat in feite moet de werkgever, als je echt zegt, ik ga voor open hiring, de nummer 1 van de lijst aannemen. En want op het moment dat je zo iemand gaat aannemen, is er dan nog weer eerst een gesprek om toch even te toetsen van, willen we dit ook allebei wel? Ja, dat is dan, kijk, open hiring kent eigenlijk verschillende varianten. Maar als je het echt in de zuiverste vorm pakt, dan is er ook geen klikgesprek aan de orde. Dan is het van, spreken de werkzaamheden je aan? Denk jij als kandidaat echt dat je het kan? Ja, nou dan, en je bent de eerste van de lijst, dan nemen we je aan. Vaak krijg je wel een soort voorlichtings. Dat was in Zoetermeer ook. Hè, wat houdt het werk in? Maar in principe past daar in open hiring geen klikgesprek. En volgens mij was dat hier ook niet echt het geval. Nee. Want anders is het een open hiring light of een semi-open hiring. Maar loop je dan als werkgever niet ook een risico? Vorm. En ook als werknemer trouwens? Werkgevers die dit toepassen, doen dat heel bewust. Je neemt altijd een risico. Ik zeg wel eens, in normale sollicitatieprocedures neem je ook een risico. Je kan iemand hebben die hartstikke goed een brief kan schrijven, een gelikt cv, en zich fantastisch kan presenteren in een sollicitatiegesprek. Maar goed, presenteren wil niet zeggen dat je uiteindelijk ook goed kan presteren in de functie. In elke vorm van een sollicitatie zit wel iets van, ja, eerlijk of niet eerlijk. En risico's. Voor werknemer is het toch wel een mooie opstap vanuit. Ik hoorde een voorbeeld. Dat eerste voorbeeld ging dus echt ook iemand die wilde overstappen van de ene sector, het ene beroep naar het andere beroep. Ja, en als je dan solliciteert en gaat solliciteren, nog een keer gaat solliciteren, dan krijg je steeds afwijzingen. Omdat heel veel werkgevers in Nederland toch zeggen van, ja, je mist de werkervaring in mijn sector. En dat is in dit geval bij de open hiring niet het vereiste. Je kan aan de slag als jij denkt dat jij dit aan kan en die vaardigheden hebt. En blijkt dan in de praktijk ook vaak dat het inderdaad lukt? Dat weet ik niet. Ja, ik hoor heel veel positieve geluiden, laat ik zo zeggen. En je moet eigenlijk wat langer hiermee ervaring hebben om te kijken of het op de langere termijn ook perspectief biedt. Ja. Ik ken voorbeelden van bedrijven die zeggen, nou, we hebben het geprobeerd, maar na een half jaar ging het toch niet. Maar dan zie je wel dat veel van die bedrijven ook die mensen weer helpen om verder te komen. En dat is natuurlijk helemaal de mooiste vorm, waardoor je toch zorgt dat mensen duurzaam op de arbeidsmarkt blijven. Maar er zullen ongetwijfeld situaties zijn waar het niet lukt. Maar ik hoor heel veel positieve geluiden dat het juist wel lukt. Dank u wel. Rob Witjes, arbeidsmarktspecialist bij het UWV. Het NOS Radio 1-journaal. Bijna 16 over 7. In Nieuwsuur ging het over de tienduizenden Russen en Kazachen die hun huis moesten achterlaten na grote overstromingen. Overstromingsexpert Rob Stijn vertelde over de implicaties van overstromingen. Het gebied waar we het over hebben is enorm. We hebben het over een oppervlakte van misschien wel 1-2 keer Nederland. Dat onder water staat. Dat onder water staat. En dat staat dan soms maar een klein beetje onder water. Dan hebben we het over een halve meter. Maar soms staat het meters onder water. En je kunt je voorstellen dat als zo'n groot gebied met huizen, met landerijen, met fabrieken, als dat onder water staat, dat de gevolgen van zo'n overstroming enorm zijn. De getroffen Russen hebben weinig vertrouwen in de lokale autoriteiten. Toch blijven ze president Poetin op een bepaalde manier trouw, vertelde Ruslandkenner Hubert Smeets. Burgers in Rusland die hebben wel kritiek op hun lokale bestuurders of op individuele ministers en departementen van de regering, maar nooit op de hoogste baas. Dus het protestbord Poetin help is eigenlijk een appel aan de president om langs te komen, om in te grijpen, om mensen te ontslaan, om mensen te benoemen, maar is geen protest tegen de president zelf. O.J. Simpson is gisteren overleden. En langs de lijn omstreken blikte sportjournalist Paul Onkenhout terug op het moment dat de American voetballegende in 1994 op de vlucht was met zijn auto. Simpson werd toen verdacht van de moord op zijn ex-vrouw en een vriend van haar. En dat was live te volgen op televisie. Ik zat toen op de perstribune heel hoog in het Madison Square Garden in New York. Kijken naar een basketbalwedstrijd van de New York Knicks. Ja, we zaten naar die wedstrijd te kijken. En toen al had je in Amerika op de perstribune heel veel televisieschermen. En toen gebeurde er iets heel geks. Om ons heen zagen we steeds meer, niet meer beelden van de wedstrijd, maar beelden van een grote witte auto op een snelweg. Maar meer dan een witte grote auto op een snelweg was er toch niet te zien. Onkenhout had geen idee wie er in die auto zat en waarom het zo belangrijk was dat het live werd uitgezonden. Ja, toen zijn we toch maar eens gaan vragen van waarom kijken jullie allemaal naar een witte auto op een snelweg? Ja. Ja, toen werd dus uitgelegd dat een van de grootste Amerikaanse sportsterren aller tijden in die auto zat en dat die werd verdacht van een tweevoudige moord. O.J. Simpson, daar ging niet meteen een lichtje bij mij branden. En toen vroeg een Amerikaanse collega van nou noem dat de bekendste Nederlandse sportheld. Ik zeg Johan Cruijff. Toen zei hij nou dan moet je je voorstellen dat Johan Cruijff op de snelweg wordt gefilmd terwijl die verdacht wordt van een tweevoudige moord. Nou, toen begreep ik ongeveer de impact. En dat was gisteravond op Radio en TV. Argentijnse media melden dat Iran verantwoordelijk wordt gehouden voor twee aanslagen in Buenos Aires in de jaren 90. In 1992 en 94 vielen er in Buenos Aires meer dan 100 doden toen autobommen afgingen bij Israëlische instellingen. Nu na meer dan 30 jaar is door de hoogste rechter van Argentinië geoordeeld dat die aanslagen werden uitgevoerd door de Sjiïtische beweging Hezbollah met goedkeuring van Iran. De Argentijnse krant Clarín noemt het een historisch vonnis. En de nieuwe president Milei, die een pro-Israëlische koers vaart, heeft direct na dit nieuws Iran uitgeroepen tot terroristische staat. Nieuwszender Euronews is deels gefinancierd door partijen dichtbij de Hongaarse premier Orbán, meldt de Franse krant Le Monde op basis van eigen onderzoek. Euronews, ooit in 1993 opgericht om te concurreren met CNN, maar kampte volgens Le Monde met chronisch geldgebrek en in 2022 nam een mysterieus Portugees investeringsfonds de zender over. Le Monde onthult dat de Hongaarse regering bij de overname betrokken was. En uit een vertrouwelijke presentatie van een van de investeerders zou ook blijken met welk doel. Onder meer om een tegenwicht te vormen tegen de linkse vooroordelen van de journalistiek. De Colombiaanse hoofdstad Bogota gaat gebukt onder enorme droogte. Water gaat er op rantsoen. De stad is opgedeeld in 9 zones die om beurten een dag van het water worden afgesloten. En dat betekent voor de 10 miljoen inwoners emmers en bakken vullen met water. Een vrouw zegt tegen de BBC dat het lastig is om opeens na te moeten denken over water dat eerst altijd gewoon beschikbaar was. Duro porque a uno siempre ya está acostumbrado a que cada rato llegue el agua, entonces es demasiado duro. Aunque a veces a la vez también es bueno porque estamos cuidando el medio ambiente. De vrouw vindt het wel goed dat er maatregelen worden genomen om de natuur te beschermen tegen nog meer watertekorten en droogte. En moeten automobilisten in Duitsland binnenkort hun auto in het weekend thuis laten staan? Dat vraagt Der Spiegel zich af. Het Duitse blad schrijft over een extreme maatregel waarmee de Duitse verkeersminister Wissing dreigt. Wissings liberale regeringspartij FDP wil dat de huidige klimaatbeschermingswet wordt aangepast. Want om nu aan de wet te kunnen voldoen zouden de weekenden in Duitsland volgens de minister dus misschien wel autoloos moeten worden. Kan je niets bij voorstellen in autoland Duitsland. Ja. Hè? En volgens coalitiepartner De Groene is dit eigenlijk allemaal bangmakerij van de FDP om gewoon die klimaatbeschermingswet aan te kunnen passen. Het NOS Radio 1-journaal. De Nederlandse handbalvrouwen hebben van Argentinië gewonnen. Tom van Teck, goedemorgen. Goedemorgen. En dus is de eerste stap gezet richting plaatsing voor de Olympische Spelen. Als je naar de uitslag kijkt, 34-22, denk je, makkie, was dat ook zo? Nou ja, uiteindelijk misschien wel, maar we hadden het gisterochtend toch even over die bibberites die zich van je meester kan maken als je zoveel te verliezen hebt. En dat leek het ook even op, want het begin van de wedstrijd was buitengewoon zwak van Nederland. Kwamen maar liefst met 5-0 achter. Maar ja, daarna ging men langzaam orde op zaken stellen, maar het duurde toch wel zo'n beetje de hele eerste helft om op 16-16 de Argentijnse ploeg te achterhalen. Stoomde toen door naar 19-16 en in de tweede helft ging Nederland echt haar eigen niveau spelen. En toen liep het dus alsnog weg naar een groot uitslag. Het verschil is gewoon groot. En eigenlijk moet hetzelfde vanavond gebeuren tegen Tsjechië. Die verloren hun eerste wedstrijd ruim van Spanje. De andere, zeg maar, mede-favoriet. Twee van de vier gaan over, nogmaals gezegd. Dus vanavond kan Nederland zich eigenlijk al plaatsen voor de Olympische Spelen. En meestal zie je dat als na zo'n eerste wedstrijd de grootste zenuwen er een beetje af zijn, het niveau gehaald is, zoals gisteren in de tweede helft, Nederland vanavond dat niveau gewoon moet vasthouden. En dan moet het eigenlijk al vanavond gebeurd zijn. En dan is die wedstrijd zondag tegen Spanje nog hartstikke leuk. Maar dan spelen twee geplaatste landen tegen elkaar. Dus grote stap gezet. Vanavond eigenlijk, je zou kunnen zeggen, één been. Vanavond met de tweede been naar de Olympische Spelen. En gezien de vorm die ze uiteindelijk gisteren etaleerden, moet dat gewoon gaan lukken. Kijken we naar het voetbal. Want ook gisteravond, de eerste kwartfinales in de Europa League. Zaten daar nog verrassende winnaars tussen? Ja, die Europa League is toch wel interessant. Het is natuurlijk een stuk minder prestige en aanzien dan die Champions League. Maar als je ziet welke ploegen er nog in zitten, daar zitten echt hele grote ploegen in. Nou, laten we met de gewone uitslagen beginnen. Benfica, Olympique Marseille 2-1. Maar dan Bayer Leverkusen wint met 2-0 van West Ham United. Is zeker geen verrassing. 42 wedstrijden ongeslagen. Duitse koploper gaan kampioen worden. Duitse bekerfinalist. En ook gisteren, zoals zo vaak, in de laatste 10 minuten toegeslagen. Zijn heel sterk dit seizoen. Verrassender wordt het dan bij Milan tegen Roma. De nummer 2 tegen de nummer 5 van de Italiaanse competitie. Maar Roma won in Milan. Wordt volgende week vervolgd met 1-0. Maar de allergrootste verrassing kwam uit Liverpool. Liverpool met Virgil van Dijk tegen Atalanta. Waar de Roon speelt en waar Koopmeijners speelt. Maar het werd 0-3 maar liefst. Dus Atalanta won met 3-0 in Liverpool. Dat mag je toch echt een sensationele uitslag noemen. Want Liverpool had best wel graag die Europa League misschien naar zich toe getrokken. Dat wordt heel moeilijk. Maar er zitten nog hele goede ploegen in. Leverkusen misschien nu wel de grote favoriet voor de eindzege. En Liverpool, ja, dat werd meteen door de Engelse pers. Ze hebben sensationelere comebacks gehad in Europa. Maar volgende week met 3-0 achter naar Atalanta. En dat kleine Atalanta is toch wel een hele knappe prestatie van de Italianen. Als we dan in eigen land even naar het voetbal kijken. Vanavond meteen al een spannende wedstrijd in de Eredivisie, hè? Ja. Ja, vanavond speelt Excelsior tegen Volendam. En Volendam hebben wij al vaak laten degraderen dit jaar. Maar die hebben gereageerd. Punt tegen Feyenoord, daarna 3 punten thuis. En nu naar Volendam, of naar Excelsior toe. En dat verschil is nog maar precies 3 puntjes. Ja, en als je bedenkt hoeveel wedstrijden Excelsior op rij verloren heeft, is dat wel echt bijna de wedstrijd van het weekend. Want die gaat toch wel veel bepalen daaronderin. Nou, morgen gaat PSV, die hebben nog 6 punten nodig. Hè, officieel 7, maar gezien het saldo 6, gaan natuurlijk een grote stap maken morgen tegen Vitesse thuis, die dan echt wel wat dat betreft de degradatie heel dicht voor hen zien. En er zullen veel mensen toch ook heel benieuwd zijn naar Ajax. 6-0 verloren vorige week bij Feyenoord. Totale onrust op de club, daar hoeven we verder niet al te veel over te zeggen. Krijgen de nummer 3 Twente op bezoek. En dat zou ook wel weer eens een heel lastig middagje kunnen worden in Amsterdam. En voor de rest al die ploegen die strijden om ergens die plekken rond die play-offs voor de Europa, voor de toegang tot Europa uiteindelijk. De nummers 5 tot en met 8. Kortom, een leuk weekendje, maar misschien wel de belangrijkste wedstrijd vanavond is die tussen Excelsior en Volendam. Tom, Nobody walk like me, nobody talk like me, nobody love like me, nobody take my dream, nobody ever saw just what these eyes have seen, but if I jump like this, nobody fly like me. Here we go. Nobody fly like me. Here we go. No, no.

Een Vietnamese vastgoedmagnaat is ter dood veroordeeld in de grootste fraudezaak in de geschiedenis van het land. Ze zou voor omgerekend bijna 12 miljard euro hebben gefraudeerd met leningen aan netbedrijven. Ze gaat wel tegen het vonnis in beroep. De politie heeft een Amsterdammer opgepakt die woensdag op de kermis in Den Haag een beveiliger zou hebben mishandeld. Het gebeurde toen de beveiliger hem wilde fouilleren nadat een detectiepoortje had gepiept. De Amsterdammer zou de beveiliger in een nekklem hebben genomen met ernstig letsel tot gevolg. En drie vissers uit Micronesië zijn gered van een onbewoond eiland. Ze waren daar met hun boot terechtgekomen in een storm. Na ruim een week werden ze vanuit een vliegtuig gezien, doordat ze met palmbladeren het woord help hadden gevormd. En de drie hadden zichzelf in leven gehouden met kokosnoten en water uit een bron. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, we gaan de zon zien vandaag. Ja, dat gaat wel lukken, maar we moeten op sommige plaatsen wel even geduld hebben, want er zijn nu nog vrij veel wolkenvelden. Dat gaat langzaamaan wat oplossen en naar Duitsland wegtrekken, dan breekt de zon vaker door. Er zijn wel steeds hoge sluierwolken, dus helemaal strak blauw gaat het niet worden. Maar het is ook zacht. Temperaturen lopen vanmiddag op naar zo'n 15 graden in de kop van Noord-Holland, tot 20 of 21 in het zuiden van het land. De Waddeneilanden blijven iets achter met temperatuur en de wind merken we ook wel, dus helemaal fraai zal het misschien niet aanvoelen. Maar goed, die temperaturen maken natuurlijk een heleboel goed vandaag. Morgen ook nog? Zeker, we doen er nog een schepje bovenop zelfs. Het wordt zo'n 18 graden dan in Noord-Holland en 23 maar liefst in het zuiden en zuidoosten van het land. Iets meer zon nog dan vandaag. We houden wel die sluierwolken. Die zijn soms ook wat dikker en zullen de zon wat meer hinderen. En ik denk dat er morgen net een fractie minder wind is nog steeds uit het zuidwesten van het land. Maar die wind gaat wel draaien. Zondag wordt de wind west tot noordwest. Ja, en dan wordt ook meteen een heel stuk koelere lucht aangevoerd. We doen het dan met temperaturen van zo'n 11 graden in het noorden en noordwesten tot 15 nog in het zuidoosten van het land. Maar gelukkig, ook zondag is het nog vrijwel overal droog met geregeld zonneschijn. Marco, dankjewel. En Erwin, staan nog files? Ja, anders was ik er niet natuurlijk. Er staat, Nou ja, je kunt ook waarschuwen voor iets. Nou, ik hoef niet te waarschuwen op dit moment. Er is één file, vrijdagochtend, nooit heel druk, op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Gratum en Sint-Joost, 4 kilometer file. Dat komt door een kapotte vrachtwagen op de rechte rijstrook. Vertraging is bijna 10 minuten. Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl. Warmtepomp plaatsen, duur en ingrijpend? Nee joh, de stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400, inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Sta vooral niet stil bij Parkinson. Kom juist in beweging tegen de snelst groeiende hersenziekte ter wereld, die steeds vaker ook jonge mensen treft en een enorme impact heeft op het dagelijks leven. Samen kunnen we grensverleggend onderzoek mogelijk maken en Parkinson stoppen. Kom jij ook in beweging? Doneer. Of start bijvoorbeeld je eigen actie. Kijk op parkinson.nl hoe jij in beweging kunt komen. Parkinson.nl. Verlegt grenzen. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service en onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vrienden opgetrommeld? Hey. Koningsdaglot? Wat? Heb je die nog niet? Speel ook mee met de Koningsdagtrekking van Staatsloterij. En maak kans op 20 jaar lang €250.000 per jaar. Belastingvrij. Koop je Koningsdaglot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. De komen geen maximale geluidswaarden voor de vliegbasis in Leeuwarden. Dat laat Defensie weten aan onderzoeksplatform Pointer. De geluidsoverlast die de F-35-straaljagers veroorzaken neemt door de jaren heen toe. Soms is het zo hard dat de kans is op blijvende gehoorschade. Itz Nicolai is onderzoeksjournalist bij Pointer. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom heeft Defensie besloten dat er geen maximale geluidswaarden komen? Ja, ze zeggen dat ze dat vanwege de veiligheid op de grond en de lucht gewoon niet kunnen normeren. Dat ze altijd de ruimte moeten hebben om te vliegen zo hard als ze willen. Omdat ze dat in het echt ook doen, zeg maar. Ze moeten echt kunnen oefenen, bedoelen ze dan? Ze moeten echt kunnen oefenen, ja. Maar zijn ze dan van plan om andere maatregelen te nemen? Kunnen ze die nemen om geluidsoverlast tegen te gaan? Nou, ze zijn wel bezig om de start en de landingen wat mee te experimenteren. Kan dat misschien toch iets zachter? Want het speelt al jaren dat sinds die F-35 er is, dat dat geluid gewoon heel hard is. In de omgeving van de dorpen Marsum en Jelsum. Dat ligt naast de vliegbaas, ten noordwesten van Leeuwarden. En het lijkt erop dat de start misschien ietsje zachter zou kunnen. Dat zijn ze nog iets verder aan het onderzoeken. Maar de landing kan niet zachter, zeggen ze. Dat is voor ons niet te doen. Maar als het zo hard is, hoe hard is hard? Hoe hard is hard? Ja, dagelijks komt het meer dan 110 decibel. Nou, een concert is ongeveer 103 decibel. 110, ik ben er zelf ook geweest, dan moet je echt je oren dicht doen. Dan voel je het wel echt trillen in je trommelvliezen. Dat gebeurt eigenlijk dagelijks. Soms is het nog harder, 115. Dat lijkt een klein verschil, maar dat is dan echt wel een paar keer harder is dat. Ja, want ieder decibel is ook weer een verdubbeling ten opzichte daarvan daarvoor, hè? Drie keer zelfs? Ja, iedere 3 decibel zou een verdubbeling van de geluidsdruk zijn. Ja. Dus je kunt je voorstellen, het lijkt misschien niet veel. 110, 115, maar het maakt het uit, dat is echt heel hard. Dus het is gewoon voor de mensen die er wonen dagelijks. Je weet ook niet precies wanneer het komt, het vliegtuig. Dus je kunt in je tuin rustig aan tuinieren zijn. En in één keer schieten die straaljagers over. En dan maken omwonenden zich zorgen om. Mag dat dan, dat een straaljager zoveel geluid maakt? Dus veel meer dan toegestaan vol bij een concert? Het mag wel. Er is dus ook geen normering voor. Die komt er nu dus ook niet, blijkt nu. Maar in principe, het enige wat Defensie zich aan moet houden is een jaargemiddelde. Ze mogen in een jaar zoveel mogelijk, een bepaald aantal geluid maken. Dat kunnen ze in een jaar vol vliegen, als het ware. Een badkuip, dat ze zeg maar door het jaar heen vol stoppen met geluid. Maar hoe hard een vliegtuig maximaal mag, daar is gewoon geen regelgeving voor. En dat Defensie dus zegt van, nou, we gaan het echt niet aanpassen. Wat zeggen bewoners daarvan? Nee, bewoners pleiten dus al tijden. Die hebben vorig jaar al gevraagd om zo'n normering. En ja, dat is een hard gelach. Dus ze zullen toch met de F-35 op een bepaalde manier moeten blijven leven. En daar komt ook nog eens de dreiging bij dat Defensie ook nog eens in de toekomst meer wil vliegen vanaf verschillende vliegbasen. Waaronder mogelijk ook vanaf Leeuwarden. Nou, dan wordt het allemaal nog erger. Dus ja, het is niet goed gevallen. Ja, want er zit een uitbreiding van de vliegbasis in Leeuwarden aan te komen dan? Er zit een uitbreiding van vliegbasis in Nederland aan te komen. Defensie wil sowieso meer oefenen. Dat moet ergens in Nederland gebeuren. Dat kan in Leeuwarden, dat kan in Volkel. Dat kan ook met een heropening van de vliegbasis De Pil in Limburg. Maar het zou kunnen dat in Leeuwarden gebeurt. En als dat gebeurt, dan wordt er nog meer gevlogen. Dan wordt het jaargemiddelde verder opgevoerd. Dus dan komen er meer vluchten. Dan komt er nog harder geluid. En dan zou het zelfs een deel van de omgeving van de basis onleefbaar kunnen worden. Want dat betekent dat de geluidsbelasting voor een deel van de omwonenden zo hoog wordt dat je er eigenlijk niet meer kunt wonen. Officieel ook niet. Dat je er ook geen woonbestemming meer kunt hebben. Dat je dus je huis uit moet. Dankjewel, Itz Nicolai. Meer over het onderwerp volgende week donderdag in de tv-uitzending van Pointer. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Het militaire regime in Mali heeft alle politieke activiteiten verboden. Dat doen ze uit veiligheidsoverwegingen. De junta maakte dat bekend via een toespraak op de staatstelevisie. Correspondent Saskia Houtuin vanuit Senegal. Saskia, wat vinden zij dan onder politieke activiteiten vallen? Ja, eigenlijk alles. Alles wat met de politiek te maken heeft. De Malinese junta heeft per direct alle activiteiten van politieke partijen en ook alle activiteiten van organisaties die een politieke karakter hebben of over de politiek gaan verboden. En de reden die ze daarvoor geven is het feit dat discussies over het voeren van een nationaal dialoog in de afgelopen maanden nergens toe zouden hebben geleid en zelfs de nationale veiligheid zouden ondermijnen. En dat er wel, ja, volgens de junta nu in tijden van terreur, er zijn meerdere terreurgroepen actief in het land, dat geen prioriteit zou hebben. Gisteren ging ze zelfs nog een stap verder door ook alle media, dus echt tv, radio, online, te verbieden om te schrijven of verslag te doen over de politieke partijen en dus ook over dit besluit. Dus we hebben het hier echt over een complete politieke blackout nu in Mali. Ja, maar waarom vinden zij dat dan zo'n bedreiging, discussie daarover? Ja, ze noemen dus de veiligheidssituatie, maar hoogstwaarschijnlijk is dat niet de werkelijke reden. Dit decreet dat dus is afgekondigd, komt iets meer dan een week nadat op 31 maart 80 politieke partijen en burgerorganisaties een gezamenlijke verklaring de deur uit hebben gedaan, waarin zij de militaire junta oproepen om zo snel mogelijk presidentsverkiezingen te organiseren. Want dat is een belofte die de militairen hadden gemaakt nadat zij een staatsgreep hadden gepleegd in 2021. Ze hadden de macht gegrepen en hadden beloofd dat zij slechts tijdelijk zouden zitten en dat er een transitieperiode zou zijn. En het einde daarvan, dat liep al af op 26 maart, maar er zijn geen verkiezingen georganiseerd. Er is ook geen zicht op verkiezingen. En waar het nu dus heel erg sterk op lijkt, is dat de junta absoluut geen tegenstand duldt. En dus dat ze daarom de oppositie en critici met dit verbod monddood willen maken. Dus heeft dus de junta dat land in zijn greep? Nou, niet het hele land. Bamako wel, de hoofdstad in het zuiden. En ook wel de directe regio's eromheen. Bepaalde grote steden in het land. Maar hoe meer je naar boven gaat, richting het noorden, waar die is een heel erg groot land, daar vind je wel echt een hele andere realiteit. Grote delen van het land die zijn in handen van verschillende jihadistische groepen. Die bijvoorbeeld gelieerd zijn aan Al-Qaeda of de Islamitische Staat. Sommige zijn ook in handen van bijvoorbeeld Tuareg-groepen. Met wie de junta een dik half jaar nu ook een conflict heeft. En dat is waar de machthebbers in Bamako ook bang voor lijken te zijn, dat ze de macht, de controle over het land steeds verder verliezen. Ze worden steeds minder populair. En daarom graven ze zich steeds meer in. En dus nu alle politieke activiteiten verboden, zoals ze het dan noemen. Is dan ook in te schatten wat dat teweeg brengt onder gewone mensen in Mali? Nou, dit gaat absoluut wel een impact hebben in Bamako. Want ja, politiek is toch wel iets wat heel erg belangrijk is, waar heel veel mensen het ook in principe over hebben. Het is niet heel erg duidelijk hoe ver dit verbod nou eigenlijk voert. Kunnen burgers op straat überhaupt als een kopje thee drinken het nog wel over de politiek hebben? Of riskeren ze dan ook te worden opgepakt? Wat voor straf hangt daar eventueel boven? Er zijn wel een paar mensen die zich kritisch erover durven uit te laten. Uit het buitenland gebeurt het onder meer. De Verenigde Staten die hebben hun zorgen uitgesproken. Maar ook toch wel in het land zelf. Bijvoorbeeld een voormalig premier in Mali die vraagt om het verbod terug te draaien. En die zegt dat dit weinig goeds voorspelt voor de toekomst. Die maakt zich grote zorgen. Maar wat we toch wel zien is dat veruit de meeste mensen, ook van de politieke oppositie, toch stil blijven. Omdat ze bang zijn voor eventuele vergeldingen. En dat is iets wat sinds de staatsgreep in Mali vaker is gebeurd. Dan moet je denken aan organisaties die gedwongen zijn ontbonden, juridische aanklachten tegen hen, het verbod op bepaalde vormen van financiering, bijvoorbeeld uit het buitenland. Dus dat zijn allemaal maatregelen die zijn genomen. En dit verbod op alle politieke activiteiten komt daarbovenop nu. Dankjewel, Saskia. Correspondent Saskia Houtuin. De vogelopvang verwacht de komende weken heel wat bekjes te moeten vullen, horen we bij Omroep Rijnmond. Er worden in deze tijd heel veel jonge, zieke vogeltjes bij de vogelopvang gebracht en die hebben heel veel zorg en aandacht nodig. Heel veel zorg en aandacht, vertelt de opvang in Rotterdam die vrijwilligers zoekt. We zoeken mensen die dus elk half uur al die bekjes vullen. Maar vooral in de ochtend is het dan ook nog schoonmaakwerk erbij. Want ze poepen ook heel net. Er gaat van alles in. Er gaat ook van alles uit. Ja, we zoeken hier echt wel dierenliefhebbers, denk ik. Want dit is gewoon nog erger dan een kind, zou ik bijna zeggen. Of leuker. Zo kan je het ook zien als je van kinderen houdt, natuurlijk. Al te sentimenteel zijn is ook geen pre. Want het wil nog wel eens gebeuren dat een vogeltje het niet redt. Ja, en dan kan je dan natuurlijk niet al te lang bij stilstaan. Maar als een vogel wel opknapt, geeft dat volgens de opvang in Rotterdam enorm veel waardering. Disneyland in de Verenigde Staten gaat strengere controles uitvoeren op gehandicapte passen. Het is helaas nodig, meldt de LA Times, want mensen doen zich in de parken in de staten Florida en Californië massaal voor als beperkt om lange rijen te omzeilen. Vooral het systeem voor mensen met autisme en een ontwikkelingsstoornis wordt misbruikt. Is aan de buitenkant natuurlijk minder snel te zien dan wanneer je een lichamelijke beperking hebt. Wie gepakt wordt, mag Disneyland nooit meer in. Maar dat schrikt vooralsnog te weinig af en dus voert het park of de parken voeren de controle verder op. Een vrouw op Texel heeft van haar huis een museum gemaakt met inmiddels een bijzonder stuk in de collectie. Ze struint altijd het strand af, vindt daar van alles en neemt het vervolgens mee naar huis. 2 weken geleden vond ze iets heel bijzonders, vertelt de Tesselaar aan Omroep NH. Dat is dan mijn vondst, de tand van een potvis. Ik heb hem op het strand gevonden toen ik even aan het wandelen was. Bleek dat het maar heel zelden voorkomt dat überhaupt losse tanden aanspoelen. Een hele potvis gebeurt nog wel eens, heb ik ook al een paar keer meegemaakt. Maar een losse tand die dan ook 100 tot 8000 jaar oud is, dat gebeurt niet zo vaak. Ik zit denk ik te denken, zou ze dan een hele potvis ook mee naar huis nemen? Want dat wordt dan nog wel een uitdaging. Gelukkig was het dit keer maar een losse potvisstand. Wel eeuwenoud en dus bijzonder. Ze gaat het na restauratie een mooi plekje geven in huis. Maar Eco Mare, ook haar oude werkgever trouwens, mag het ook wel even lenen. Ah, dus ze heeft wel een beetje verstand van zijn. Ja, je kan wel horen, dat hoorde je al een beetje. En dat is haar werk ook wel geweest. Ja. Diederik Ebbingen die wordt volgens het AD vervangen door een computer. Naast cabaretier en acteur is hij ook de stem van de Aldi-reclame. Tuurlijk wel. Maar volgens het AD is hij te duur en gaat de supermarkt nu in zee met een AI-stem. En die klinkt zo. En dat ben ik, de nieuwe stem van Aldi. Die gaat vertellen over als best geteste producten en natuurlijk al die lage prijzen. Het mooie is, ik sta dag en nacht paraat en ben nooit verkouden. Aldi, tuurlijk wel. De slogan blijft hetzelfde, hoor ik al. Nou, Ebbingen reageert in het AD. Hij zegt dat hij zich wel zou redden, maar noemt het een slechte ontwikkeling voor beginnende acteurs die met hun stem hun inkomen kunnen opschroeven. Ja, dit is natuurlijk de angst van veel mensen. Hè? Kunstmatige intelligentie die het werk overneemt. Aldi wijst erop dat de nieuwe stem juist is gebaseerd op 10 eigen medewerkers. En zegt de supermarktketen, je kunt dus zeggen dat dit juist de ultieme stem van Aldi is. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Een auto op zijn kant zorgt voor een file op de A15 Europoort richting Rotterdam, tussen Rotterdam-Charloos en Knopend Vaanplein. 10 minuten vertraging, 2 rijstroken zijn dicht. just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. That's just the way. Met The Way It Is. Het is 7:07. Back to Black, Rehab, Valerie. Een paar van de nummers waar mensen nog steeds van genieten, van de muziek van Amy Winehouse. Ze is een icoon dat een kort, maar turbulent leven had. Vandaag komt in het Verenigd Koninkrijk een film uit over haar, genaamd, hoe kan het ook anders, Back to Black. Consulent Fleur Launsbach ging naar haar voormalige huis, waar nog steeds iedere dag fans naartoe komen om een eerbetoon te brengen. Aan een groot plein in Camden Town in Londen, recht tegenover het huis waar Amy Winehouse in 2011 stierf, staat een boom. Een boom die gebruikt wordt als een soort nagedachtenis aan Amy Winehouse. Hier liggen briefjes met We Miss You, een heleboel haarbandjes, bloemen. Hier komen fans vanuit de hele wereld naartoe. You must be a fan. Yes. Okay, where are you from? France. France. Ah, and you came specifically here. Yes. Yes. Just passie, one time in my life. Yeah. Een van de fans doet lippenstift op en drukt een kus op de witte muur van het huis van Amy Winehouse. We love you, Amy, schrijft ze op de muur. She's from New York. That's kind of why she's here. Okay. It's to see all of this and the statue and all the murals and all that. You still listen to her music? Yeah. Every day, no? Yeah. De bedevaarten van fans zullen toenemen nu er een nieuwe film, Back to Black, over Amy Winehouse vandaag uitkomt. I want people to hear my voice. No, no, no. Over het turbulente leven van een ongekend groot Brits talent. I ain't no Spice Girl. In tegenstelling tot de documentaire die over Amy Winehouse werd gemaakt in 2015... wil deze film juist de obsessie over haar verslaving en haar vroege tragische dood proberen te vermijden. In plaats daarvan moet het een portret zijn die haar leven viert. Hier hoor je een van de makers, Alison Owen, op de rode loper. The intention was very much taking everything from Amy's point of view and Amy's own words and giving Amy back her own experience, her own ownership of the music and her own legacy. We geven Amy haar eigen ervaring en haar eigen perspectief terug. Al dus. I really feel like that's what we've managed to do and I hope everybody responds and feels the same. De film vertelt het verhaal over haar intense liefdesrelatie met Blake Fielder Civil, die haar introduceerde aan crack, cocaine en heroïne. En hoe uit die chaotische relatie prachtige nummers zoals Rehab, Tears Dry on Their Own en Love is a Losing Game voortkwamen. Het is ruim 10 jaar na haar dood, maar toch blijft het leven van Amy hier veel mensen aangrijpen. Yeah. How do you feel about like her life and what happened to her? Like I think in the UK it's still something that people get quite emotional about. I guess everyone wishes they could have done more. Een van de buren uit de straat van haar huis vertelt waarom het verhaal van Amy Winehouse nog steeds veel emotie oproept. It's really difficult because addiction is a personal journey. Haar verslaving, het voelde machteloos voor mensen. Maar ook dat was uiteindelijk onderdeel van haar verhaal.

Hij reist onder andere af naar Ierland, Noorwegen en Portugal. La comunidad internacional no podrá ayudar al Estado palestino si no reconoce su existencia. España, señorías, está preparada para reconocer al Estado palestino. Sánchez zegt dat de internationale gemeenschap de Palestijnse staat niet kan helpen zonder die te erkennen. En dat Spanje bereid is om die Palestijnse staat inderdaad te erkennen. Spanje-correspondent Miral de Bruyne. Miral, waarom wil Sánchez dat? Nou ja, eigenlijk is het helemaal geen verrassing dat Sánchez en Spanje dat wil. Spanje is een land dat de Palestijnse zaak langer al een warm hart toedraagt. Hè? Zoals meer Zuid-Europese landen trouwens. Portugal bijvoorbeeld ook. Ze staan simpelweg veel dichter bij de Arabische wereld. Maar Spanje wordt nu ook geregeerd door de Socialistische Partij. En die staan over het algemeen gezien er ook onbekend om vaker pro-Palestijns te zijn. Maar je kunt ook kijken naar de geschiedenis van Spanje. In Spanje zijn geen Joden vervolgd als bijvoorbeeld in Nederland en Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. En er is dus minder schuldgevoel. En het zou best wel kunnen zijn dat het land daarom minder pro-Israëlisch is dan bijvoorbeeld Nederland. En vanaf het begin van de oorlog in oktober is Spanje eigenlijk al heel veel kritischer op Israël dan de regering van Nederland bijvoorbeeld. Maar waarom wil Sánchez nu dan andere landen in Europa daarbij betrekken? Nou ja, hij zal zich vooral beseffen dat Spanje alleen niet sterk staat. Als hij echt een punt wil gaan maken, dan moet je meerdere Europese landen bij elkaar halen. Anders krijg je verder niets voor elkaar. En ik denk dat Sánchez ook graag gezien wil worden als degene die daar ook het voortouw in trekt. Hè. Hij hoopt zo op een soort van waterbedeffect in Europa. Maar ik denk ook dat hij hoopt dat er een signaal is naar de VS. Want dat is uiteindelijk het enige land dat Israël echt van dingen kan gaan overtuigen. Maar ja, aan de andere kant zegt Sánchez ook dat hij zich uiteindelijk niets van anderen gaat aantrekken. En dat Spanje zijn eigen keuzes gaat maken. Dus de kans is groot dat wat er ook gebeurt, de premier gaat proberen om als Spanje Palestina te gaan erkennen als staat. Maar hij heeft daarvoor gepleit in het Spaanse parlement. Is het dan al zeker dat hij het er daar doorheen krijgt? Nou ja, in theorie zou Spanje de Palestijnse staat kunnen erkennen zonder erover te stemmen in het parlement. Maar Sánchez heeft gezegd dat er wel een stemming moet gaan komen. En dan zou het eigenlijk best wel ingewikkeld kunnen gaan worden. Hij heeft namelijk geen meerderheidscoalitie. Zijn minderheidsregering wordt namelijk gesteund door twee Catalaanse partijen. En een van die partijen is het rechtse Junts. En het is maar de vraag of zij achter de socialisten gaan staan in deze kwestie. Zeker is dat het populistisch rechtse Vox tegen gaat stemmen. Dus dan heeft Sánchez wel zeker de stemmen nodig van of de grootste oppositiepartij PP of dus Junts. Niks is dan dus zeker. De stemming zou trouwens ook pas in juli zijn. Dus we moeten ook nog eventjes wachten op een eventuele uitslag. Dus politiek gezien ligt het wel verdeeld. Hoe denken Spanjaarden hier over het algemeen over? Weet je dat? Nou, opvallend is dat in 2014 Spanje al onder een conservatieve regering al heeft gestemd om de Palestijnse staat te erkennen. Toen is daar dus voor gestemd, maar het was geen bindende stemming. Dus het is zeker niet alleen links die achter zo'n beslissing staat. Nu zegt Vox dus zeker tegen te zijn, maar of het rechtse PP dat is niet nog heel erg duidelijk. Al zegt Feijóo, dat is de partijleider, wel dat hij vindt dat Sánchez niet zomaar had kunnen bepalen om zo'n sterk standpunt in te nemen richting de internationale gemeenschap zoals hij nu doet. Dus dat hij dat eerst had moeten coördineren eigenlijk met andere partijen. Nou ja, als je kijkt naar de burgers, want net ging het vooral over de politiek, maar als je kijkt naar de burgers en de mensen op straat, dan zie je vooral in grote steden, die veelal liberaler zijn, overal bijvoorbeeld pro-Palestina-leuzen op de muren gegraffitied. Of in het centrum van Madrid, in sommige wijken, hangen op heel veel plekken Palestijnse vlaggen. Nou, dat wil natuurlijk dus niet zeggen dat het hele land achter de Palestijnen staat. Maar overwegend wel in elk geval meer dan in landen als Nederland en Duitsland bijvoorbeeld. Miral, dankjewel. Spanje-correspondent Miral de Bruyne. Een belangrijke klimaatsatelliet ging de lucht in met aan boord de SPEX-1. Een meetinstrument waaraan Nederlandse wetenschappers en technici jarenlang hebben gewerkt. Gisteravond zijn de eerste beelden van deze satelliet gepubliceerd.

We gaan het hebben over de opmerking van Johan Derksen, die eigenlijk nog, je kunt wel zeggen, nagalmen. En de stelling is, omstanders moeten ingrijpen bij racisme. Want ja, meelachen om een racistische grap of niks zeggen na een racistische uitspraak is volgens deskundigen net zo pijnlijk als de uiting zelf eigenlijk. De rol van omstanders bij racisme is gewoon heel belangrijk. En dat was niet oké wat daar gebeurde aan tafel en mag ook eigenlijk nooit oké worden. Dus grijp alsjeblieft in. En dat zijn woorden van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, Baldur Singh. Het is zo belangrijk dat je wordt gecorrigeerd, zegt hij, bij dit soort uitlatingen. Er moet een norm gesteld worden en die norm moeten we handhaven. Dat moeten we eigenlijk met z'n allen doen. Dus ik wil vanochtend graag van u horen of u wel eens wat heeft gezegd tegen iemand die een racistische grap of opmerking naar zich uitte, hè, of maakte. Vindt u dat moeilijk en denkt u dan, nou, ik zeg maar even niks. Dit is mijn baas, bijvoorbeeld. Zou zomaar kunnen. Of heeft u juist wel ingegrepen en hoe was dat? Of bent u misschien zelf slachtoffer van racistische taal? En hoe is het dan als niemand daar dan wat van zegt, als er zo'n grap wordt gemaakt? Hè? Of hoe fijn is het als iemand wel voor je opkomt op zo'n moment? En hoe ga je ermee om als iemand zich niet laat corrigeren? Want dat is natuurlijk wat er ook gebeurde. Zeker, ja, precies. 0800-1101 of reageer via stand.nl. Omstanders moeten ingrijpen bij racisme. Het AVROTROS Vrijdagconcert. De mooiste klassieke muziek. Iedere vrijdagavond live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Ga voor tickets en meer info naar tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Beste bestuurder in de zorg. Wil jij ook een optimale inzet van je vaste en flexibele medewerkers? Zorgwerk helpt graag met slimme tools waarmee je de continuïteit en kwaliteit van zorg waarborgt. Ook houd je daarmee grip op de financiën en maak je nooit onnodige kosten per uur. Meer weten? Maak een afspraak op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland Amerika Lijn prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland Amerika Lijn, met wie anders? Money, money, money. Ja, jackpot money, alert. Money, de verwachte Eurojackpot staat deze vrijdag op 86 miljoen. Dus koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Boek met Holland Amerika Lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland Amerika Lijn. Met wie anders? Let's go! De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Vanaf 3 mei beschikbaar bij jouw Suzuki-dealer. Of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun. Lida komt weg uit Emmen, zoals ze daar zeggen. Haar ex-man Frank is geboren in het Limburgse Krawinkel, waar hij bij de fanfare zat. Frank ontmoette in Deventer stieke mannen bij een urinoir en trouwde later met zijn grote liefde Gijs, een gereformeerde boerenzoon uit Oud-Beierland. Waar kom jij vandaan? Ontdek ook jouw geschiedenis in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Moet je nou eens horren. De vakman van Hubo meet, maakt en monteert elke hor voor elk raam en iedere deur. Zo hou je muggen, vliegen en pollen buiten je huis. Horren plaatsen? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Een verpleegkundige uit Assen die werd verdacht van het doden van coronapatiënten wordt niet vervolgd. Het OM heeft te weinig bewijs. De man had in gesprekken in de GGZ-instelling waar hij werd behandeld gezegd dat hij het leven van een 20-tal patiënten voortijdig had beëindigd. Er komen geen geluidsnormen voor vliegbasis Leeuwarden. Ook al klagen omwonenden al jaren over het lawaai dat de F-35 straaljagers maken. Defensie zegt dat vliegers voor hun eigen veiligheid voluit moeten kunnen oefenen. Ook proberen ze bij het starten en landen de geluidsoverlast te beperken. De Portugese katholieke kerk gaat slachtoffers van seksueel misbruik een schadevergoeding betalen. Eerder werd duidelijk dat de afgelopen 70 jaar duizenden Portugese kinderen door geestelijken werden misbruikt. Slachtoffers kunnen zich vanaf deze zomer voor een vergoeding melden bij een speciale commissie in Portugal. In Leiderdorp is gisteravond een dode gevonden in een recreatieplas. Het lichaam werd ontdekt door mensen die aan het kanoën waren. Het is nog onduidelijk om wie het gaat en hoe het lichaam in de plas in Leiderdorp terecht kon komen. En een Vietnamese vastgoedmagnaat is ter dood veroordeeld in de grootste fraudezaak in de geschiedenis van Vietnam. De vrouw zou voor omgerekend bijna 12 miljard euro hebben gefraudeerd met leningen aan netbedrijven. Ze gaat tegen het doodvonnis in beroep. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, hier in Hilversum piept de zon al af en toe tussen de wolken door. Ja, dat gebeurt op steeds meer plaatsen inderdaad. Het wordt allemaal wat meer sluierbewolking wat erover trekt. En die sluierbewolking is niet altijd even dik. En daar schijnt de zon dan makkelijker doorheen. In het oosten van het land komen ook nog wel wat lage wolken voor. Maar die beginnen langzaam maar zeker naar Duitsland weg te trekken. En dan betekent eigenlijk dat we een heel vriendelijke vrijdag voor de boeg hebben. Waarbij de wind nog wel een rol speelt. Zeker in de kustgebieden kan het vrij krachtig tot krachtig waaien. Windkracht 5 of 6. In het binnenland is de zuidwestenwind over het algemeen matig. En daarmee wordt ook nog eens zachte lucht aangevoerd. Alleen op de Wadden blijft het kwik bij een graad of 13 à 14 steken. Maar elders is het 15 tot 20, misschien zelfs wel 21 graden in delen van Brabant en Limburg. Ja, en dat is toch behoorlijk zacht, echt een beetje lenteweer. En na een vriendelijke vrijdag ook een vriendelijke zaterdag? Ja, die ziet er zeker goed uit ook. Met zon en sluierwolken. Soms wat dikkere sluierwolken gaat de zon even schuil. Maar in het algemeen is het een vrij zonnig plaatje. Met nog weer wat hogere temperaturen. En net een fractie minder wind waarschijnlijk. De temperatuur komt morgen uit tussen zo'n 16 graden in de kop van Noord-Holland. En zelfs 23 in het zuiden en zuidoosten van het land. En een groot deel van het binnenland heeft gewoon temperaturen boven de 20 graden. Een warme dag dus. Dat is zondag helaas wel anders. Er komt een beetje technische term, een glazen koufront door. Dat wil zeggen dat er koudere lucht komt, maar er valt eigenlijk geen neerslag. En dat trekt dan over in de nacht naar zondag. Betekent voor zondag dat de zon absoluut nog steeds ruimte krijgt. Het blijft ook droog. En de temperaturen, ja, die pakken dan toch een stukje lager uit. 11 tot 15 graden wordt het op zondag. Marco, dankjewel. En Erwin, hoe gaat het weg? Het gaat goed op de weg. Er zijn maar een paar files op de A12 Arnhem richting Den Haag door bergingswerkzaamheden. 5 kilometer file tussen Driebergen en knooppunt Lunette. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. 10 minuten vertraging tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Krooswijk. Bergingswerkzaamheden ook op de A35 Enschede richting Zwolle. Bij Nijverdal-Oost 3 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is ruim een kwartier. En ook op de N35 van Zwolle naar Enschede daardoor. Bij Wierde 2 kilometer file. Als ondernemer kun je geen moment zonder je mobiel. Bij KPN Zakelijk Mobiel krijg je gratis binnen 4 uur een vervangend toestel, mocht het een keertje misgaan. Waar je ook bent in de Benelux. Zo ben jij snel weer bereikbaar en kan je lekker blijven ondernemen. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Ontdek de toestelvervangservice op kpn.com/zakelijk. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Als de wereld duister voelt en alles lijkt uit evenwicht, weet dan dat juist in donkere tijden er kleine puntjes zijn van licht. Kijk maar om je heen. Houd je ogen heel goed open. Vind je lichtpuntje en durf te hopen. Op sieren.nl helpen we jou je lichtpuntje te vinden. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hi, ik wil graag met mijn kippertje Parijs inrijden. Mag dat? Op veel plekken in Europa moeten alle voertuigen een milieusticker hebben. Ook in Parijs. Ga goed voorbereid op vakantie en check wat kan en mag in de reiswijzer op anwb.nl/reiswijzer. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Bengglas is nu blijvend in prijs verlaagd. Bespaar energie en ga nu naar bengglas.nl. Ja, want Lotto is jarig. Al 50 jaar is het elk weekend spannend of jouw geluksgetallen vallen. En om dat te vieren verdubbelen we aanstaande zaterdag alle geldprijzen tot 25.000 euro. Dus koop snel je Lotto lot in de winkel of op lotto.nl. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Veel economen kijken de rijkhalzend naar uit. Een verlaging van de rente door de Europese Centrale Bank. Al ruim een half jaar blijft die rente op 4% hangen. Ook gisteren werd de rente niet verlaagd. Maar de ECB hint nu toch ook echt op een renteverlaging in juni. Roelof Muller van de economieredactie. Waarom wordt daar zo naar uitgekeken? Nou, omdat die rente nu heel hoog is. Hè. Dus ze zitten op zo'n 4%. Dat is dus het tarief waarvoor banken dus geld kunnen lenen bij de centrale bank. En dat is een heel belangrijk percentage. Want daar worden heel veel andere rentepercentages weer aan gekoppeld. Dus denk aan lenen en sparen van de overheden, bedrijven, maar ook consumenten. En dat heeft dus ook weer een hele sterke invloed op de economie. Want als het duur is om geld te lenen, dan zet dat vaak weer een rem op de economie. Nou, met die economie gaat het natuurlijk niet heel erg goed. Het krabbelt wel weer iets op, maar het gaat niet heel erg goed. En dus wordt de hoop gevestigd op die verlaging. En die renteverlaging, is dat dus echt wel iets waar wij naar uit moeten kijken? Ja, het ligt een beetje aan. Als je heel erg gek bent op sparen, dan is het natuurlijk weer fijn dat de spaarrente weer een klein beetje is opgelopen. Nee, ik zie het alweer. Maar als je bijvoorbeeld van plan bent om die droomkeuken te laten bouwen of iets aan je huis te laten doen, dan is het natuurlijk wel fijn als de hypotheekrente weer wat lager is. En die wordt ook weer sterk beïnvloed hierdoor. Dus uiteindelijk zal je zien dat als die rente inderdaad gaat zakken, dat dan ook wel uiteindelijk die spaarrente weer iets zal gaan dalen, die toch al niet al te hoog was. Maar dat ook bijvoorbeeld de hypotheekrente weer iets naar beneden gaat. Dus dat biedt weer perspectief voor bijvoorbeeld voor consumenten of die bijvoorbeeld een lening willen aangaan om voor een specifiek doel. Nou ja, denk ook aan bedrijven. Hè. Die konden natuurlijk jarenlang gratis, bijna gratis lenen, omdat de rente was ietsje boven de nul. En dat had een enorme impact op de economie. Nou, denk aan bijvoorbeeld start-ups die vaak in een paar jaar tijd heel veel schaal willen maken. Hè, door bijvoorbeeld een bepaald product wereldwijd neer te kunnen zetten. Met grote marketingbudgetten en grote productiecapaciteit. Nou, die konden dat vaak doen omdat de rente ook zo laag was. Dat is natuurlijk een beetje de nek omgedraaid door die hoge rente. Dus ja, als die rente weer iets naar beneden zou gaan, dan is dat misschien ook voor dit soort bedrijven weer goed nieuws. Tegelijkertijd, die rente ging niet voor niks omhoog. Het was een beetje om de inflatie te beteugelen. Betekent dat dat dan onder controle is? Nou, nog niet helemaal. Het is wel flink gedaald, zoals bekend natuurlijk. Hè. Dus nog heel even terug. Die inflatie was natuurlijk al jarenlang of een tijd lang aan het oplopen. Ook al zelfs voor die oorlog in Oekraïne. Dat wordt vaak vergeten. Dat had inderdaad te maken omdat geld zo goedkoop was. Maar dat had bijvoorbeeld ook te maken met dat in tijden van corona, dat de aanvoer van zeecontainers, dat er stagnatie in opliep, waardoor bepaalde producten schaars werden. Dat had invloed op die inflatie. Nou, daar is inderdaad die oorlog nog boven opgekomen. He, er is de energieleverantie die stagneerde. En dat zorgde ervoor dat de energie enorm duur werd. Maar dat is er natuurlijk inmiddels uitgelopen. Hè. Dus we hebben op een bepaalde manier weer onze energieleverantie weer op orde. We hebben dan niet meer dat Russische gas, maar wel via LNG en dergelijke. Waardoor de energieprijs wel echt inderdaad behoorlijk is gedaald. Maar de kerninflatie blijft toch nog wel redelijk hoog. Dat zullen mensen misschien ook wel merken als ze boodschappen doen. Hè. Dus de boodschappen, de spullen, daarvan liggen de prijzen nog steeds hoog ten opzichte van de jaren daarvoor. En ook wel iets hoger dan gewenst. Dus de laatste percentage in Amerika is die rente zelfs, de inflatie weer wat gestegen. Maar ook in Nederland hebben we dat nog niet helemaal onder controle. Er wordt vaak wel een beetje gesproken over een gewenst percentage van zo'n 2% inflatie. Daar ligt het nog steeds altijd boven. Dus je kan nog niet zeggen dat het helemaal onder controle is. Maar waarom denkt de ECB er dan toch over om de rente in juni te verlagen? Ja, want daar hinten ze dan nu inderdaad op. Hè. Dus over 2 maanden zou dat dan toch wel moeten kunnen. Nou, daar spelen natuurlijk allerlei factoren in. Er is wel degelijk een verwachting dat die rente of die inflatie weer iets verder zal dalen. Maar en Lagarde zegt ook, hè, dat is de baas van de Europese Centrale Bank. We gaan ook niet helemaal zitten wachten tot die inflatie op die 2% zit. Daar kunnen we niet op wachten. Daar spelen dus ook weer andere factoren in. De economie heeft misschien ook weer wat steun nodig. We zien ook dat bijvoorbeeld de industrie in Europa het niet goed doet op dit moment. En toch op de een of andere manier is er ook uiteindelijk de vrees dat als die economie te lang, te koeltjes blijft, dat het ook wel weer invloed zou hebben op bijvoorbeeld de werkgelegenheid. Dankjewel, Roeland Müller. In het Europees Parlement groeien de zorgen over desinformatie en Russische inmenging. Dat in opmaat naar de Europese verkiezingen in juni. Daarover was deze week een fel debat in het parlement. En Europarlementariërs die vragen in een brief de Europese Commissie om maatregelen te nemen.

Dr. Michael van Gerwen heeft voor het eerst sinds februari weer eens een speelavond in de Premier League winnend afgesloten. Gisteravond was hij in de finale in Birmingham met 6-3 te sterk voor Luke Littler. De laatste keer dat Van Gerwen de beste was in de Premier League was op 22 februari. Van de 11 speelavonden tot nu toe won Van Gerwen er 4 en hij staat daarmee derde in het klassement. Badmintonners Robin Tabeling en Serena Piek hebben zich in het gemengd dubbelspel voor de Olympische Spelen geplaatst. Dankzij de overwinning in de kwartfinales van het EK zijn ze zeker van deelname in Parijs. Tabeling reageert op het kanaal van Team NL op hun prestatie. Ja, super blij. We hadden het echt in eigen hand door vandaag te winnen. Ondanks andere resultaten, toch blij dat we dat lekker gedaan hebben. En wij hebben er echt ontzettend veel zin in. Voor Tabeling worden het de tweede spelen en Piek is er in Parijs voor de derde keer bij. En een bijzonder sportverhaal in Amerikaanse media. De tolk van een Japanse sterrenhonkballer in de Verenigde Staten heeft miljoenen achterover gedrukt door de speler van de Los Angeles Dodgers na te doen. Die tolk was sinds 2018 zo vaak bij Shohei Ohtani in de buurt dat hij een soort vertrouwenspersoon werd. Zo kreeg hij de kans om de bankrekening van Ohtani te plunderen, om meer door zichzelf bij de bank voor te doen als de honkballer. Tolk gebruikte het geld voor zo'n 19.000 sportweddenschappen en verloor daarmee ongeveer 38 miljoen euro. Goed zo. Zou de honkballer dat ook gemerkt hebben op zijn rekening? Of is dat dan nog steeds een bedrag waarvan je denkt, nou, je hebt het eigenlijk helemaal niet gemist? Wow. Werd me niet helemaal duidelijk in dit stuk. Hoe dan ook, deze tolk kan voor de bankfraude 30 jaar cel krijgen. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staat nu een file op de A10 bij Amsterdam, tussen afrit Volendam en Amsterdam over Amstel. 8 kilometer, 20 minuten is de vertraging die het oplevert. Het komt door een ongeluk, er zijn maar liefst 3 rijstroken dicht. Nog steeds een file op de N35 Zwolle-Enschede, 3 kilometer file bij Wierden. Het verkeer wordt daar om het ongeluk heen geleid. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Pretty little thing, did you feel something? Did you always want me to be something? To mend a broken heart from a devil of shallow nonsense. Turned your world upside down. Whatever said, did it mean something? Whatever said, did it mean nothing? When it's all said and done, when it's all said and done. I'm no good next to diamonds, when I'm too close to start to fade. Are you angry with me now? Are you angry 'cause I'm to blame? I'm no good next to diamonds, when I'm too close to start to fade. Are you angry with me now? Are you angry 'cause I'm to blame? Never wanna hide the truth from you. Just hang my head when I put you through. I wasn't good enough. When what's done is done, love. When it's all said and done. But I'm no good next to diamonds, when I'm too close to start to fade. Are you angry with me now? Are you angry 'cause I'm to blame? 'Cause I'm far away, further than I ever was. Are you angry with me now? Are you angry 'cause I'm to blame? 'Cause I'm far away, further. Boxer Rebellion van met Diamonds. Esmee van Egen, ook wel genoemd de Mata Hari van het Friese Verzet en inspiratiebron voor boeken, toneelstukken en films. En zij krijgt vandaag een plek op het monument voor Friese gevallen verzetstrijders. En dat is eerherstel voor haar, want tot nu toe werd ze ook als verrader gezien. In het boek Vrouwen van het Friese Verzet, dat vandaag verschijnt, neemt van Egen ook een prominente plaats in. En Hessel de Walle is historicus en schrijver van dat boek. Goedemorgen. Goedemorgen. De film Zwartboek is onder meer een beetje op haar gebaseerd, op haar verhaal. Wie was Esmee van Egen? Esmee van Egen die kwam uit Utrecht, uit de provincie Utrecht. En ze was de dochter van van iemand die een patricier zou kunnen noemen. En haar moeder, dat was een van Denne, die was van adel. Ze kwam uit een zeer goed milieu, zal ik maar zeggen. Zij raakte zelf via Henk Kluwes betrokken bij het smokkelen van Joodse kinderen naar Friesland. Kwam ze in Leeuwarden terecht en zo kreeg ze daar een plek in het verzet. En welke rol speelde zij daar? Nou, meerdere. Ze kwam er oorspronkelijk om te helpen bij het onderbrengen van die Joodse kinderen. Maar van het een kwam het ander en zij raakte ook betrokken bij het smokkelen van wapens, bij het overbrengen van boodschappen. Het helpen van gestrande Amerikaanse piloten. En de diverse verzetstaken. Ze was eigenlijk ook een soort spreekbuis voor de knokploegleider van Friesland, Krijn van den Helm. Maar het klinkt ook dus alsof ze echt gevaarlijk werk deed. Ja, dat deed ze ook. Daar is ook met haar leven voor geboet. Ja. Toch kwam ze niet op dat verzetsmonument. Nee. Waarom niet? Nou, er is half juli 1944 van alles en nog wat gebeurd in het Friese verzet. Er werd iemand opgepakt, een man, die sloeg door. Heeft van alles en nog wat, verraden kun je het moeilijk noemen. En dat werd eigenlijk op haar bord geschoven. Er werd gezegd, er werd gedacht dat zij daarvoor verantwoordelijk was. Waarom dachten mensen dat? Nou, zij had een relatie met een Duitse officier. Vanuit haar werkzaamheden, want ze functioneerde ook een beetje als spionne. Dus ze sprak haar talen heel goed, ook Duits. En ze had dus ook relaties of contacten met Duitse officieren. En toen werd ze verkikkerd op zo'n Duitse officier. Daar had ze een relatie mee. En ja, toen vreesde men het ergste dat ze echt dat ze naar de andere kant zou overlopen. En toen dat ook nog eens een keer misging in het verzet in Leeuwarden, toen dacht men van dat is natuurlijk aan haar te wijten. En blijkbaar tot ver na de oorlog. Dat nou, het is, zij is vlak na Dolle Dinsdag op 7 september doodgeschoten. En dat is het in Groningen trouwens, in de provincie Groningen. En dat is het Friese verzet volstrekt ontgaan. Dus men hoorde dat pas na de oorlog. Dus men had geen idee waar ze gebleven was, wat haar rol was of wat dan ook. Maar ze was gewoon verdwenen. Maar goed, ook na de oorlog, toen ze dat wel te weten waren gekomen. Want dat monument is in de jaren 90 opgericht. Nee, eerder nog. Maar ik geloof eerst rond 85 of zo. 85, de jaren 80. Maar goed, dat is ook jaren na de oorlog. Dus waarom is zo aan haar blijven kleven dat mensen dachten dat ze door die relatie dat verraden had? Nou, er waren heel veel mensen, belangrijke mensen uit het Friese verzet, die hun mening over haar niet konden bijstellen. Die bleven volhouden dat ze fout was geweest en dat ze dus daar niet bij horen. Dus dat lag allemaal heel gevoelig. En toen heeft men ervoor gekozen om haar, ze was dus niet van onbesproken gedrag, om haar naam en foto daar niet op te zetten. En die discussie is al heel lang gaande. Ook in de jaren 80 hebben de journalisten Scherphuis en Van Ommeren al een boek over haar geschreven, waar ze ook al grotendeels voor het vrijgepleit. Maar kennelijk hebben veel mensen heel veel moeite om hun mening bij te stellen. Ja. Uw boek gaat over 32 vrouwen in het verzet. Hè? Ja. Springt haar verhaal er dan wel echt uit? Ja, uiteraard, haar verhaal springt er wel uit. Maar er zijn toch wel diverse andere vrouwen die ook hele bijzondere verhalen hebben, moet ik zeggen. Daar heb ik ze ook op geselecteerd, moet ik eerlijk zeggen. Het is een kwalitatief onderzoek, niet een kwantitatief. Dus het zijn allemaal vrouwen met verhalen.

En dat de mensen die over hem hebben verklaard, dat die hem verkeerd moeten hebben begrepen. Een jaar geleden startte u dus dat onderzoek en de aanleiding was dat signaal van die hulpverleners. Ja, de GGZ-instelling waar hij onder behandeling was heeft de signalen zo serieus opgevat dat ze een beroepsgeheim hebben doorbroken en het ziekenhuis hebben geïnformeerd. Het ziekenhuis had terecht denk ik geen andere keuze dan aan het Openbaar Ministerie voor te leggen wat er zou zijn gebeurd, zodat daar onderzoek naar kon worden gedaan. Ja. Dat levert denk ik toch wel wat vraagtekens op, omdat die hulpverleners dat niet zomaar doen. Zeker omdat het om een medisch beroepsgeheim gaat. En dat de man dan zegt nu, of in de eerdere voren, ze hebben mij verkeerd begrepen. Ja, dat roept natuurlijk inderdaad vraagtekens op. En daar blijven wij ook wel een beetje mee zitten. Maar uiteindelijk is de taak van politie en Openbaar Ministerie om te kijken of je wettig en overtuigend bewijs kan vinden van strafrechtelijke gedragingen. En dat is in elk geval niet het geval. Of mensen hem verkeerd hebben begrepen, of dat hij het heeft verzonnen, of dat er misschien toch iets is gebeurd, dat blijft helaas wel een beetje in het midden. Dat knaagt natuurlijk ook, denk ik, aan de nabestaanden. En dat zal ook knagen aan de medewerkers van het WZA die met hem hebben samengewerkt. En ja, ook wij hadden liever gezien dat we een heel helder en glashard antwoord hadden kunnen geven, maar dat ja, lukte niet. En nee. Uiteindelijk is het ook heel ingewikkeld om te bewijzen dat iets niet is gebeurd. Hè? Dus, Hoe heeft u als justitie dat onderzoek gedaan? Nou, we hebben dossieronderzoek gedaan. We hebben een kleine 50 medische dossiers bekeken. En die hebben we geselecteerd op basis van de vraag of de betreffende verpleegkundige op dat moment of kort daarna, na het overlijden, in dienst was. Die dossiers zijn ook bestudeerd door deskundigen, door medici. Die hebben gekeken of daar dan afwijkend of gekke dingen in zaten. We hebben heel veel getuigen gehoord. We hebben medewerkers van het WZA gehoord en mensen uit de omgeving van de verdachte. We hebben ook gegevensdragers onderzocht. We hebben die verdachte meermalen gehoord. Uiteindelijk is het een heel uitgebreid onderzoek geweest. Maar nogmaals, heeft dat geen bewijs opgeleverd van strafbaar handelen. Nee. Dat hij nu niet vervolgd wordt, betekent het dat hij als verpleegkundige weer aan de slag kan? Nou, dat is uiteindelijk niet aan het Openbaar Ministerie om daar een oordeel over te geven. Wij zijn van het strafrecht. Wij zijn van het onderzoeken van de vraag of er strafbare feiten zijn gepleegd. En daarvan zeggen we in afval dat het niet het geval is. Wat dat betekent voor de werkzaamheden van deze man als verpleegkundige, ja, dat kan ik uiteindelijk niet over zeggen. Ga ik niet over. Nee. U zei al nabestaanden, maar is duidelijk wie nabestaanden zijn? Nou ja, dat is dus best ingewikkeld. Hè? We hebben een selectie gemaakt van overlijdens ten tijde van of kort nadat de betreffende verpleegkundige in dienst was. Die mensen zijn overleden, dus er zijn nabestaanden. En die hebben we ook allemaal geïnformeerd uiteindelijk over het onderzoek dat we hebben gedaan. En daarin hebben we ook gemerkt dat het natuurlijk een enorme impact op ze heeft gehad, omdat ze in eerste instantie tijdens de coronapandemie natuurlijk ook al een dierbare kwijtgeraakt. En dan jaren later ineens horen, ja, er is misschien wel iets van opzet in het spel geweest en dan nu weer moeten horen dat dat niet het geval is geweest. We hebben hele emotionele in ieder geval niet bewezen kan worden. Ja, ja, nee, voor dat. En we hebben hele emotionele verhalen gehoord. We hebben ook boosheid zijn we tegengekomen en verdriet. Maar uiteindelijk ook wel begrip voor het feit dat we hier toch wel heel nadrukkelijk onderzoek naar hebben gedaan. Want het is natuurlijk niet niks als je ineens geconfronteerd wordt met iemand die zegt dat hij misschien wel 20 mensen om het leven heeft gebracht. En wat komt u dan tegen bij nabestaanden? Boosheid of vooral toch nu berusting? Dat varieert een beetje. Maar als ik het moet echt een beetje door de bank genomen moet zeggen, dan is het berusting en begrip. Natuurlijk wel weer verdriet. Ook nog wel vraagtekens en ook nog wel boosheid. Dank u wel. Jan Hoekman van het Openbaar Ministerie. Er komen geen maximale geluidswaarden voor de vliegbasis in Leeuwarden. Dat laat Defensie weten aan onderzoeksplatform Pointer. De geluidsoverlast die de F-35 straaljagers veroorzaken neemt door de jaren heen toe. Soms is het zo hard dat er kans is op blijvende gehoorschade. Itz Nicolai is onderzoeksjournalist bij Pointer en hij vertelt waarom Defensie heeft besloten dat er geen maximale geluidswaarde komt. Ja, ze zeggen dat ze dat vanwege de veiligheid op de grond en de lucht gewoon niet kunnen normeren. Dat ze altijd de ruimte moeten hebben om te vliegen zo hard als ze willen. Omdat ze dat in het echt ook doen, zeg maar. Ze moeten echt kunnen oefenen, bedoelen ze dan? Ze moeten echt kunnen oefenen, ja. Maar zijn ze dan van plan om andere maatregelen te nemen? Kunnen ze die nemen om geluidsoverlast tegen te gaan?

Supertramp, give a little bit. In Niger is een groep Russische militairen aangekomen. Het Russisch legerpersoneel is in Niger om de militaire junta te ondersteunen. Afrika-correspondent Saskia Houtuin. Saskia, wat is er bekend over deze militairen? Ja, volgens het Russische persbureau RIA Novosti zou het gaan om militairen van het Africa Corps. Dat is de opvolger in Afrika van wat eerst de Wagner-groep was, het Russische huurlingenleger. Maar sinds een tijdje is dat opgenomen door het Kremlin en heeft een soort van restijding gekregen, ook in Afrika. Wat te zien was op de Nigerese staatstelevisie op het nieuws waren beelden van een groot militair cargo-vliegtuig op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Met daarin militair materieel, maar ook manschappen. Instructeurs, zeggen ze, die naar Niger zijn gekomen om te helpen daar in de strijd tegen terreur. En een van hen, een Rus in camouflage, die een van de instructeurs zou zijn, die zegt dat ze naar Niger zijn gekomen om het Nigerese leger te trainen en om de militaire samenwerking tussen de twee landen verder te ontwikkelen. En wat de Nigerese staatstelevisie daar verder aan toevoegde, is dat de Russen ook een luchtafweersysteem in Niger willen gaan installeren, zodat het luchtruim daar beter beschermd kan worden. Hoe zit het met de timing? Werden deze Russische militairen verwacht? Ja, op zich zat dit er wel aan te komen. In december was er al een militair akkoord met Rusland aangekondigd. Dus het is echt wel in de lijn der verwachting. Ook als je kijkt naar wat er in de afgelopen maanden, het afgelopen halfjaar, in Niger is gebeurd. Er is daar vorig jaar zomer een staatsgreep gepleegd. Het militair regime heeft daar de boel overgenomen. En zij willen het land op een hele andere manier gaan besturen dan hun voorgangers. Ook als het gaat om militair gebied. Wat ze hebben gedaan in de afgelopen tijd zijn militaire akkoorden met Frankrijk en met de Europese Unie verbreken. Meer recent, vorige maand, hebben ze ook een streep gezet door een militair akkoord met de Verenigde Staten. Wat betekent dat honderden Amerikaanse soldaten het land zullen moeten verlaten en dat ze ook hun dronebasis moeten gaan sluiten. En ja, de komst van de Russen, dat kan je echt wel zien in die context. De kans is heel groot dat dat allemaal met elkaar te maken heeft, dat de ene buitenlandse partij de andere moet gaan vervangen. Je zei dat die aankomst te zien was op het Nigerese journaal. Was het dus groot nieuws? Ja, dit was absoluut nieuws. Het staat ook in de Nigerese kranten. Ook online is erover te lezen. Het is duidelijk dat de militaire leiders in Niger aan het volk willen laten zien van, ja, kijk hoe mooi, we krijgen hulp van Rusland in de strijd tegen terreur. Maar wat je wel ziet is dat ze het narratief heel erg in eigen hand willen houden in Niger. En de vraag is nu denk ik heel erg wat we verder gaan zien van deze Russische instructeurs. In andere landen in de regio waar vergelijkbare samenwerkingen zijn opgezet, in Mali en Burkina Faso, weten we eigenlijk vrij weinig van wat ze nou precies allemaal uitvoeren. Dat is nu ook vooral de vraag voor Niger. Gaan ze alleen trainen? Gaan ze misschien ook wel meevechten, zoals dat bijvoorbeeld in buurland Mali gebeurt? Dat is allemaal vrij schimmig. En ik verwacht dat in het geval van Niger niet anders gaat zijn. Nee. Want kun je inschatten hoe gewoon Nigerezen daar tegenaan kijken? Ja, dat hangt er echt vanaf wie het vraagt en ook wie wat gelooft. In Mali bijvoorbeeld, waar ik het ook net over had, daar zeggen de militaire leiders dat dankzij de Russen belangrijke militaire successen worden geboekt in de strijd tegen terreur. Nou ja, er zijn ongetwijfeld een hele hoop Nigerezen die in dat verhaal meegaan en dus heel blij zijn met de komst van de Russen. Anderen denken daar ongetwijfeld ook anders over, want in de gebieden in Mali waar terreurgroepen actief zijn, waar dus wordt gevochten, ondervinden burgers ook veel problemen door het optreden van het leger met hulp van deze Russen. Dat blijkt uit rapporten onder meer van mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch. Bijvoorbeeld in Mali zouden sinds eind vorig jaar tientallen mensen, burgers, zijn omgekomen bij aanvallen door het leger samen met de Russen die daar dus zijn uitgevoerd. Dus ja, daar hebben ze een hele andere kijk op de Russische militaire bijdrage aan hun land. En dat zou zomaar ook het voorland kunnen zijn van wat Niger te wachten staat de komende tijd. Saskia, dankjewel. Afrika-correspondent Saskia Houtuin. Reactie aan de redactie. In februari beleefde zwemster Marit Steenbergen haar finest hour. Ze werd wereldkampioen op het koninginnennummer, de 100 meter vrije slag. En in een reportage vanochtend vertelde Steenbergen dat ze veel meer in de spotlight staat sinds die prestatie. Maar luisteraar Misa wil weten wie of wat bepaalt eigenlijk wat een koninginnenrit of afstand is. Wat zijn daarvoor de criteria? Nou, het vroeg even na bij onze sportcommentator Tom van Hek. Koningsnummer, koninginnennummer, koninginnenrit. Allemaal mooie kreten die zijn ontstaan en vaak op sporthistorische gronden. Het meest prestigieuze nummer zou je het kunnen noemen. De 100 meter bij het zwemmen, de 100 meter bij het hardlopen. Maar het wil eigenlijk helemaal niet zeggen dat het het ingewikkeldste nummer is. Maar het is wel het nummer met het meeste aanzien. En in een grote ronde is dat vaak de rit, de moeilijkste bergrit die het meeste aanzien krijgt. Bij zwemmen zou je kunnen zeggen 400 meter wisselslag is misschien wel een completere zwemmer dan de 100 meter vrije slag, maar dat telt niet. Na een toernooi weet iedereen wie de 100 meter vrije slag gewonnen heeft. Koningsnummers, koninginnennummers, ze zijn ontstaan en ze zullen nooit meer weggaan. Bijna dreigend, dat laatste. Nee, het is natuurlijk mooi om op die manier een sport nog weer extra in de etalage te kunnen zitten eigenlijk ook, hè? Van correspondent Mustafa Maghadi hoorden we een reportage over de miljoenen mensen die in Myanmar op de vlucht zijn geslagen sinds de militairen daar de macht grepen. Iris constateert, op de NOS-app kwam dit verhaal deze week al voorbij als video. Er was al een nieuwsbericht. Hoe oud mag zo'n reportage eigenlijk zijn om nog uit te zenden op de radio? Schrijft er wel bij, zelf vind ik het prima, want goede reportage en altijd prettig om naar Mustafa te luisteren. Maar echt nieuws is dit toch niet meer? Nou, Mustafa komt inderdaad heel veel voorbij op dit moment over Myanmar op alle platformen van de NOS. Ook bij ons, want dit was de laatste eigenlijk in de serie, als het ware. We hebben een live gesprek gehad en we hebben in totaal drie reportages gehad vanuit Myanmar. En dat is niet voor niks. Het is heel bijzonder dat hij als een van de weinige buitenlandse journalisten verslag kon doen vanuit Myanmar zelf, met beeld en geluid. En die gelegenheid hebben we dus heel graag gebruikt om heel vaak en veel daarover te horen met verschillende invalshoeken. Ja, en het zou dan best kunnen zijn dat het al eerder in de app staat en dan later bij de radio nog een keer in hetzelfde verhaal voorbij kon als reportage. Maar ja, is het ook niet zo heel erg. Nee, want vandaag ging het dus inderdaad echt over mensen die gevlucht zijn binnen eigen land. We hadden eerder over jonge mensen die zich bij het rebellenleger aansluiten omdat ze anders worden opgeroepen. Nou ja, kortom. Al die verschillende invalshoeken zijn op verschillende platformen op allerlei andere tijdstippen voorbijgekomen. En heel mooi dat we dat allemaal konden horen de afgelopen weken. En op basis van een bericht in het AD vertelde ik dat de Aldi voor zijn reclames de stem van acteur Diederik Ebbingen heeft ingeruild voor een AI-stem, de computer dus. Volgens de supermarkt gebaseerd op echte medewerkers. Maar Griselda viel iets op. Die stem klinkt exact als die van actrice Anneke Blok. Ik ben benieuwd wat voor mogelijke juridische consequenties dat heeft, schrijft ze. Nou, eerst maar eens even luisteren dan, hè, naar de AI-Aldi-stem. En dat ben ik, de nieuwe stem van Aldi. Die gaat vertellen over als best geteste producten en natuurlijk al die lage prijzen. Het mooie is, ik sta dag en nacht paraat en ben nooit verkouden. En dan Anneke Blok, misschien niet geheel toevallig de stem van de HEMA. Met liefde gemaakt voor jou en de wereld. De allerbeste regelaars. Regelaars met een zonnetje. Dat is weer echt HEMA. Ja, dat lijkt toch wel behoorlijk op elkaar. Nou, weet je wat vooral ontzettend op elkaar lijkt? De intonatie. Ja. Want die is heel specifiek voor Anneke Blok in die reclame. Ja. Nou goed, Aldi beweert dus, we hebben medewerkers bij elkaar gezet en is dit uitgekomen. Je kunt een stem nadoen, maar intonatie kun je ook nadoen. Ja, vervolgens zijn er toch weer wat regelknoppen gedraaid waarschijnlijk om het een klein beetje op een andere supermarktachtige organisatie te laten lijken. Maar Anneke Blok is bij deze gewaarschuwd, dus we wachten de juridische stappen af. 3 voor de dag. Vandaag is de laatste van de 4 zittingsdagen in het hoge beroep in de klimaatzaak tussen Milieudefensie en Shell. 3 jaar geleden oordeelde de rechter al dat Shell zijn uitstoot flink moet verlagen. Het bedrijf was het daar niet mee eens. De handbalvrouwen nemen het tijdens het Olympisch kwalificatietoernooi vandaag op tegen Tsjechië. Bij winst ligt een ticket voor de Olympische Spelen in het verschiet, zegt Tom van het Hek. Vanavond kan Nederland zich eigenlijk al plaatsen voor de Olympische Spelen. En meestal zie je dat als na zo'n eerste wedstrijd de grootste zenuwen er een beetje af zijn. Het niveau gehaald is, zoals gisteren in de tweede helft. Nederland vanavond dat niveau gewoon moet vasthouden. En dan moet het eigenlijk al vanavond gebeurd zijn. En dan is die wedstrijd zondag tegen Spanje nog hartstikke leuk. Maar dan spelen 2 geplaatste landen tegen elkaar. Dus grote stap gezet. Vanavond eigenlijk, je zou kunnen zeggen, 1 been. Vanavond met de 2e been naar de Olympische Spelen. En gezien de vorm die ze uiteindelijk gisteren etaleerden, moet dat gewoon gaan lukken. En de Spaanse premier Sanchez begint met een tour langs verschillende Europese landen, zoals Noorwegen, Ierland, Slovenië en België. Hij gaat daar pleiten voor erkenning van een Palestijnse staat. Correspondent Miral de Bruyne legt uit waarom hij dat doet.